ग्रुप वन से हूँ और हमारे ग्रुप में जो चर्चा हुई निर्विरोधिता और चेतना का स्तर के ऊपर हुई। परंपरा में जो समझा गया है वो समझने का आधार अस्तित्व न होने से परस्परता में विरोधाभास जो पैदा हुआ उसके आधार पर जो समझ बनी वो शिक्षा में आई। वो शिक्षा के आधार पर जो समझ बनी उसमें विरोध दिखते गया, ऐसा समझ में आया, यानी निर्विरोधिता नहीं हुई उसमें। तो निर्विरोधिता जो परंपरा से अपने में जो बातें आई उसमें निर्विरोधिता न होने से समस्याएं खड़ी हुई जो हमको समाज में अलग अलग रूप से दिखती है। निर्विरोधिता जो है अगर 99% भी हो गई और 1% भी हमारे मन में विरोधाभास है तो हम एकदम मैंने अच्छी तरह से नहीं जी सकते, यानी समस्या रहेगी अगर 1% भी अगर हम निर्विरोध नहीं हुए तो निर्विरोध होने का जो आधार है वो अस्तित्व ही है, क्योंकि अस्तित्व में जो कुछ भी है वो सब निर्विरोध है। और इस अस्तित्व के आधार पर बाबा जी ने जो अनुसंधान किया उसके आधार पर जो शिक्षा विधि से हमें जो आएगा तो उससे हम पूरी तरह से निर्विरोध हो सकते हैं। तो उसके लिए हम जो शिक्षा विधि में जो हम शिक्षा ले रहे हैं उस व्यक्ति के प्रति पहले निर्विरोध होना पड़ेगा। उससे निर्विरोध होके हम सही तरह से शिक्षा ले सकते हैं, उससे हम स्वयं में भी निर्विरोध हो सकते हैं, स्वयं में निर्विरोध होने से हम मानव जाति में भी निर्विरोध हो सकते हैं। निर्विरोध होना ही हमारे पूरे समस्या का हल है। तो इस प्रकार से निर्विरोधिता को समझे। चेतना में जो है परंपरा में चार विषय और पांच संवेदनाओं में जीते आए तो उसका ही उसके आधार पर हमारी जो समझने की जो क्षमता है पांच विषय पांच संवेदना और चार विषय के आधार पर ही थी। तो उसके आधार पर जैसे समझे है उस प्रकार से जीते आए तो उससे तो पीड़ा हुई मगर समझने का कोई आधार ही नहीं था। अब अनुसंधान से हमारे पास समझने का आधार आ गया तो हम उससे आगे अभी समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो उस समझने का जो आधार है अभी तीन एषणा और अनुभव, उसके आधार पर हम सोचते हैं तो हम खुद में निर्विरोध हो सकते हैं, निर्विरोधापूर्वक जी सकते हैं। तो इस चर्चा में सहभागी भाई बहन मंदार भाई ने बोला कि अभी निर्विरोध पूरी तरह से समझ में आ गया है कि निर्विरोध कैसे हुआ जा सकता है, स्वयं में निर्विरोध कैसे हुआ जा सकता है और चेतना का विकास कैसे किया जा सकता है। नौ इसमें से अभी 13 इसमें जो हम जाएंगे तो वो हमारा सही तरह सही माने से संक्रमण रहेगा। प्रफुल भैया ने कहा है अभी तक जो परंपरा में दिया गया है वो चेतना का स्तर चार विषय और पांच संवेदनाएं थी, वो समझ में आने से अभी परंपरा से जो विरोध था वो कम हो गया, क्योंकि चेतना का स्तर तो वहां तक ही था, उसके आधार पर ही जो होगा वो हो गया। वहां तक तो ये बात आई नहीं थी लोकेशन और अनुभव की, तो जितनी बात हो गई के आधार पर ही परंपरा में जो कुछ हुआ है गलत सही उससे अभी कोई क्लेश का कारण नहीं है, यानी वो अभी सहज हो गया है उसको समझना और पहचानना। अखिलेश जी निखिलेश भैया ने कहा कि संक्रमण तो अभी हो चुका है, अभी 13 के आधार पर ही हम जो कुछ है समझ पाएंगे। संदीप जी ने कहा कि परंपरा से अभी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि परंपरा का जो बेस था वो अस्तित्व नहीं था, अस्तित्व को समझे बगैर ही परंपरा में जो बातें हुई है उसके आधार पर तो क्लेश कारक घटना होनी ही थी जो हो रही है, तो अभी उससे कोई विरोध नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। शिपाली दीदी ने भी कहा है कि परंपरा से पीड़ा कम हुई और सोचने का आधार स्पष्ट हुआ। अभी हमारा सोचने का आधार ये 13 बातें जो है उसके आधार पर सोचते हैं तो अभी हमको पीड़ा नहीं होगी। आरा बेटा जी ने भी कहा है कि निर्विरुद्धता समझ में आई, जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण और शिक्षा व्यवस्था में जो बात आएगी अभी व्यवस्था के आधार पर ही आएगी, इससे हम निर्विरोध हो सकते हैं। तो भैया की जो कल बातें हुई निर्विरुद्धता और चेतना के स्तर पर, तो वो सभी को समझ में आए, कोई प्रश्न उसमें बने। राकेश भैया जी ने भी अच्छा मार्गदर्शन किया, उससे भी हमारी और बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई। मैं ग्रुप 2 से, हमारे ग्रुप का डिस्कशन हुआ था मूलतः 2 बात पे, एक यही निर्विरोधिता वाला और एक वो जीव चेतना से मानव चेतना वाला हुआ था। रामेन भैया उप दादा से मिल लो, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। जैसे अंदर आ जाइए, कोई गेट ठीक। जैसे 2-3 दिन से हमारे ऊपर एक भीषण समस्या, जैसे 99% हो गया है एक विरोध और एक विरोध बचा हुआ है, तो जैसे बहुत अभी बात चल रहा था कि व्यवहार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक अच्छा एग्जांपल याद आया मेरे को। C++ चलाए हैं आप? आप नहीं जानते भैया? हाँ, उसमें जैसे प्रोग्रामिंग करते हम लोग, तो उसका पूरा प्रोग्राम बनाते हैं और फिर उसका कुछ वो फंक्शन उसका कुछ होता है, जानते हो आप, है ना? हाँ जानते हो ना। हाँ, तो जैसे उसमें कुछ भी एक एरर हो जाता है, कुछ भी एक थोड़ा सा एक वो कॉमा इधर उधर कुछ हो गया तो हाँ एग्जीक्यूट होता ही नहीं है वो। तो वैसी तरह अगर 99.99 भी है तो व्यवहार में आ ही नहीं सकता वो, ऐसा मैं समझा। और एक डिस्कशन होता है ये जो जीव चेतना से मानव चेतना वाला, ऐसा नहीं है कि हम अधूरे हैं, मतलब कुछ जीरो हैं हम 9 ज्ञान तो हमें हो चुका है, अधूरे हैं नहीं हम, बस 4 ज्ञान के बाद समझना है तो कंप्लीट हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है। और एक प्रश्न उठा था हमारे जैसे जीवन के बारे में, जीवन पशु में भी वही जीवन है, हमारे में भी वही जीवन है, तो जैसे अभी कौन थे कहाँ गए, हाँ तो बोले थे कि जैसे हम लोग पशु को बहुत मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बहुत मार दे रहे हैं, तो जीवन हमारे वो जो जीवन है और हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो वो जीवन जो पशु वाला जीवन है वो मानव में आ जा रहा है, तो अगर मानव कभी मरता है तो वो वाला जीवन क्या रिवर्स बैक होके पशु में जा सकता है क्या, ये क्वेश्चन था बस। ठीक है ना, करेंगे हेलो तो उसमें उसका उत्तर करेंगे। ठीक, थर्ड हमने आज सुबह सबने मतलब कि विस्तार में मतलब इसका पूरा एक डिस्कशन किया था कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी, कि एक हम लोग अगर विरोध में होते हैं एक दूसरे के तो हमारी मान्यताओं को हम सिद्ध करने की कोशिशों में इसलिए विरोध करते हैं, अगर यही मान्यताएं अगर हम श्रेष्ठ व्यक्ति या निर्विरोध मतलब तभी हो पाएंगे अगर हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने चित्रण में लेके चलें, तो उस आधार पे अगर हम अपने जीवन का एक विस्तार निष्कर्ष निकालें तो हम निर्विरोधी हो सकते हैं। तो विरोध कुछ नहीं होता है, एक मान्यता ही है कि जो हम अपने आपस में लेकर चले हैं। और उसके बाद फिर हम जीव चेतना से आगे बढ़कर जो हम कर रहे हैं वो हम ये चार विषय और पांच संवेदनाओं में कर रहे हैं। लेकिन इस पे भी हमारी एक अच्छी बात ये हुई कि हम लोग सब इस बात से खुश थे कि अभी तक ठीक है, हम लोग चार विषय और पांच संवेदनाओं पे ही थे, क्योंकि हमारी परंपरा से या हमारे आसपास से हमें सिर्फ यही मिला था, जीव चेतना के दृश्य से ही देखने को मिला था। लेकिन इस यहाँ पे आके हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम इन चार बची हुई मानव चेतना को भी समझ सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा था। और मेरा एक प्रश्न कल का जो था वो आंसर नहीं हुआ था कि हमने ये बात की थी कि विचार की शिक्षा जो है हम अपने श्रेष्ठ इंसान से लेते हैं, तो शिक्षा आपकी उसमें विचारों से होती है और आचरण से होती है। विचार तो हम आपसे ले ही रहे हैं लेकिन आचरण तो हम आपके साथ हर वक्त नहीं रह सकते, तो आचरण अगर हम श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ नहीं रह पा रहे किसी भी विषय से तो ये कैसे हमारे अंदर आएगा, मतलब ये शिक्षा पूरी कैसे होगी, ये मेरा प्रश्न। अरे पहले आप नहीं, मैं तो बोलूंगा ही, बोली थी नहीं अभी नहीं। सभी को नमस्ते। हमारे ग्रुप में रवि भैया ने शुरू से लेके आखिर तक सारी चर्चा को पॉइंट वाइज रख दिया था पहले, कि हमको ये अपीलिंग लगा, ये अपीलिंग है, ये लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, तो सबके पॉइंट इसी में आ गए थे। अब उनसे ही हमने अपने अपने पॉइंट रिलेट कर दिए, पॉइंट नंबर पांच को फिर से बोल दिया, तीन को फिर से बोल दिया, ऐसा हुआ था। तो बहुत सारी चीजों में से जो मुझे ज्यादा अपीलिंग लग रही है और कोई मेरे लिए रास्ता खुलने जैसी बात जो लग रही है, वो एक तो ये स्थिरता अपने आप में संतोषजनक है कि मानव मानव का कोई झगड़ा ही नहीं है, जो मान्यताओं का झगड़ा है, विरोध जो वहां उस स्तर पर है, एक तो वो दिखाई देता नहीं है लेकिन वो हमें कंट्रोल करता है। तो आदमी से हम लड़ने जाते हैं उसका उसका जो रीजन है वो मान्यताएं हैं, और मान्यताएं भी भ्रमपूर्वक हैं और वो भी पता नहीं किससे, वो अपनी तो है ही नहीं, तो हम किसी और की दी हुई वस्तु के पीछे लड़ रहे हैं आपस में। तो ये एक स्थिरता है कि मानव जो आपस में है वहां से स्थिरता बन सकती है सब में, एक बहुत बड़ी ये चीज दिखाई दे रही है। एक क्वेश्चन था मेरा कि समझ चेतना को ज्ञान कहा है, समझ कहा है, तो फिर कल्पनाशीलता क्या है, तो उसको फिर रवि भैया ने, एक भैया उनके साथ और थे वो यहाँ हेमंत भैया, उन्होंने दोनों से मिलके जो कंक्लूसिव जो निष्कर्ष जो था वो कुछ ऐसा था। भैया पहन देंगे, कि अस्तित्व है जिसको कि ज्ञान कह रहे हैं, हालांकि ये सीमा रहे थे लेकिन समझने के लिए बना रहा हूं, और मैं इसमें हूं और मैं भी भरा हुआ हूं किसी ना किसी से, कोई भ्रम कोई मान्यताएं, वो अभी यहां शब्द भी यहां के मिले हैं कि भ्रम से भरा हुआ हूं, मान्यताओं से भरा हुआ हूं। तो ज्ञान को समझ कैसे कह रहे हैं, वो मेरी दृष्टि से कह रहे हैं, ऐसा मैं समझा कि कोई मुझमें खिड़की खुलती है और मैं अस्तित्व के किसी भी एक पार्ट को, किसी भी एक नियम को, किसी भी चीज को वस्तु रूप में समझ पाता हूं, तो उसको समझ कहता हूं, ज्ञान को देख पाता हूं। संपूर्ण अस्तित्व अपने आप में जो है वो ज्ञान है, मेरी कोई खिड़की खुलती है तो छोटे स्तर पर मुझे कुछ समझ में आता है, उसको ज्ञान, ऐसा मैं समझ पाया हूं। तो अभी समझ है नहीं, कोई खिड़की खुली नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा था बिल्कुल साफ तौर पर, यही बात है। थैंक यू। कोई प्रश्न अभी नहीं है, वो हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट एक और बच्चा ना ग्रुप हो गया, चारों की जरूरत था। आगे बढ़े। तो शिक्षा क्या चीज है, कैसे घटित होती है, मानव में कल्पनाशीलता है, कोई भी विद्यार्थी होगा उसके अंदर कल्पना करने की ताकत है। कल्पनाशीलता क्या है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनेशन पावर। हम यहाँ बैठकर बम्बई के बारे में सोच सकते हैं, अपने गांव के बारे में सोच सकते हैं, आगे क्या होने वाला उसके बारे में अनुमान कर सकते हैं, पीछे कहाँ से आया, अपना घर का नाम क्या, पता क्या, वो भी याद कर सकते हैं। जिसको कह रहे हैं आशा विचार इच्छा, है ना, आशा विचार इच्छा का जो भी अस्पष्ट गति है उसको अभी कल्पना शीलता कह रहे हैं। अस्पष्ट गति मतलब उसका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई दिशा नहीं है, बट कुछ एक्टिविटी हो रही है और वो चल रही है, इसको कह रहे हैं कल्पनाशीलता। ये तो बहुत आसानी समझ में आती है। जीवन के शरीर को तदाकार करने से, शरीर से जो कुछ भी इनपुट जीवन में आते हैं वो जीवन में कोई कोई क्रियाशीलता प्रकट होती है। क्रियाशीलता का जो वो क्रियाएं तो जीवन में पहले से रहती हैं, लेकिन वो इनपुट आने पर वो अपना काम करती रहती है। अब इसमें पहली स्थिति ये है जिसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमको कुछ भी सपने आते रहते हैं, बुआ के घर में सोते हैं, नानी के घर में उठते हैं, है ना, और भैंस के ऊपर पंखा लगा रहता है, ठीक, हेलीकॉप्टर जो है वो ट्रेन जैसा दौड़ता रहता है, ऐसा कुछ भी आप सपना देखते हैं, और ऐसे सपने हम जीते जी मतलब जागते हुए भी देखते हैं, सोते हुए भी देखते रहते हैं। ये सब क्या हो रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन ये सब इसका कुछ भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, आँख ना कान चालू है, इन्फॉर्मेशन आती जा रही है, इसमें से कोई सार भरा नहीं है कि क्या करना क्या है, होना क्या है, चलना क्या है। अब ये सब बात बनी हुई है। अब क्या चीज होगी, शिक्षा क्या चीज होगी, कल्पनाशीलता को कोई दिशा देने की बात, कोई उसमें ये जंबल जो बना हुआ इतना सारा, इसको कोई एक प्रिसाइज सेटिंग हो जाए इसमें कि भैया क्या है, कितना है, कब है, क्यों है, कैसे है। और उस सार का मतलब ये है कि अस्तित्व समझ में आए। अस्तित्व समझ में आने का मतलब है कि मेरा क्या अस्तित्व है समझ में आए, मेरा रोल क्या है, मैं क्या हूँ ये समझ में आए, और मुझे जीना क्या है कुल मिला के समझ में आए। इसको अगर भाषा बदल दें तो तीन तरह के प्रश्न का उत्तर हमको चाहिए। मानव क्या है, मानव में सुख की कामना है तो ये सुख क्या है, और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था है, कुल मिला के इतने प्रश्न से अपने को मतलब है। अब मानव क्या है कब जब निकालने जाएंगे तो पूरा मानव का उत्पत्ति कहाँ से है, तो उसके पीछे क्या है, प्रकृति क्या है और प्रकृति कहाँ है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि से निकल के आ गया कि मानव क्या है, ठीक। फिर ये सुख क्या चीज है, अभी इसमें जीवन का अध्ययन होगा, व्यवस्था का अध्ययन होगा, और फिर सुखपूर्वक जीने के लिए क्या डिजाइन हो सकते हैं आदमी के, एक परिवार के, अनेक परिवार के, एक देश के, हर देश के, एक धरती के, हर धरती के लोगों का, इस प्रकार से कुल इतना अपना सिलेबस है। इसी सुख को देखने जाते हैं तो समाधान के रूप में, समृद्धि के रूप में, अभयता के रूप में, सहअस्तित्व के रूप में, है ना, हमको ये समझ में आता है। तो कुल ये बात बनी, अब मानव में कल्पनाशीलता ही, अब शिक्षा क्या करेगी इसको, इनमें दिशा देगी। अच्छा, और देखें कि मान लीजिए एक एक अपन हाइपोथेटिकली कोई सिचुएशन लेके आते हैं। अभी रॉकेट के जमाना आ गया, आदमी मानव जाति बहुत आगे पहुंच गई। आज भी यदि कोई बच्चे को यदि किसी माता पिता से अलग कर दो, एक लैब टेस्टिंग के लिए एक अनुमान दौड़ा रखा ले, बच्चा पैदा हो उसको माता पिता से अलग कर दो और किसी भी तरीके से उसको जिंदा रहने का इंश्योर करो, कल्पना है, और जंगल में रख दो, तो क्या होगा, तो वो कैसा होगा, रॉकेट एज का बच्चा होगा या जंगल युग का बच्चा होगा वापस, है? मान लो वो तो आदमी अनुभव संपन्न गया हो, वो तो जो जीवन आया वो तो अनुभव संपन्न था, प्रमाण है ना, वो था वैसा था वैसा था। मान लो वो तो कोई ऋषि मुनि संत का बच्चा था, मान लो वही रहा हो, वही पैदा हो गया, मान लो कुछ और हो गया हो, तो दिखता है कि मानव परंपरा में देखेंगे तो शिक्षा की बहुत अनिवार्यता है, क्योंकि हम मानव के बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है। गाय के बच्चा पैदा होता है, हमारे यहाँ कुछ नहीं सिखाना पड़ता उसको, थोड़ी देर में आधा घंटे में वो दूध ढूंढ लेता है ना, एक घंटे बाद कुछ और करता हुआ पाया जाता है, दो घंटे बाद कुलांचे मारने लग जाता है, तीन चार घंटे बाद वो हल्ला करना शुरू कर देते, सब कर देते नहीं। और मानव के बच्चों को आज भी इतना आ गया हो गया, इतना संस्कार की बात हो रही दीदी, उसके बाद आज भी देखो आदमी के बच्चे को, है ना, सब कुछ पोटी से करना, धोना कैसे, कपड़ा कैसे पहनना, ब्रश कैसे करना, है ना, खाना कैसे खाना, खाना कैसे चबाना, बात कैसे करना, सुनना कैसे, देखना कैसे, अभी सब कुछ यहाँ शिक्षा विधि से होता है। ओहो, शिक्षा में नहीं भी मिला तो भी, तो आदमी को शिक्षा चाहिए चाहिए, ये कह रहे हैं। तो मानव क्या है, शिक्षा अनुषंगी है, जैसा शिक्षा मिलता है वैसा उसका परंपरा बनता है। तो मानव क्या है को समझने गएंगे तो ये भी उसमें उत्तर आने वाला है। मानव क्या है एक बोलने से पूरा बड़ा पीछे है उसके सिलेबस है, ये निष्कर्ष के रूप में हम आ रहे हैं। तो मानव क्या है, तो मानव शिक्षा अनुषंगी है, ये हमको पहले समझ में आना जरूरी है। इसमें कोई रहस्य में पड़े मत रहिए। आप जैसे भी होंगे, आप शरीर छोड़ के जाएंगे, जिस परंपरा में आप शुरू करेंगे, ये जहां भी संयोग विधि से होगा, वहां जैसा शिक्षा होगा वैसा आप काम करोगे। यदि आपको वहीं उसी समय को उठा के लैब टेस्टिंग में डाल देगा तो आप जंगल में जैसे बाकी जानवर करते वैसे कूदते फांदते पाए जाओगे, है ना। और उसमें कोई रहस्य नहीं है, परंपरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, शिक्षा उसमें बहुत अनिवार्य वस्तु है। ये सबको हमको बहुत आराम से समझ में आ सकती बात। तो जितना भी जीवन को लेकर एक शरीर यात्रा दूसरी शरीर यात्रा और त्यों प्यों, है ना, मैं अच्छा अभी किया तो मेरा बाद में क्या होगा, ये सब कुछ भूल जाइए। अभी इसका इतना ही मतलब है कि अच्छा, है ना, उसको समझेंगे अच्छा करने का मतलब क्या है। तो ये समझ में आ रहा है कि मानव के लिए, हर बालक के लिए शिक्षा वो तो परंपरा में अनिवार्य वस्तु है, जैसा शिक्षा होता है। अब देखिए, अभी जंगल यू से लगाकर अभी तक का शिक्षा हम लोग कितनी जल्दी करा देते हैं बच्चों को, 5 साल में 10 साल में बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो शिक्षा हमारी अपग्रेड होती जा रही है या नहीं होती जा रही है, आप देखते जाइए। हो सकता है कि वो चेतना के स्तर पर नहीं हुई तो उसमें कोई नई चीज़ें नहीं आई हो, लेकिन आप देखोगे कि जंगल युग से लाकर पूरा इतिहास, पूरा ये सबका अध्ययन अपन शिक्षा विधि से अभी बच्चों को कराई देते हैं, ठीक है। और सारे बच्चे अभी मोबाइल में सब खेलते कूदते पाए जाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, सारा कर लेते हैं, ये ठीक है ना। अब शिक्षा में ये कल्पनाशीलता को कहीं दिशा देने की बात है। कल्पनाशीलता दिशा कहाँ से चलती है, हमारा जो कल्पनाशीलता में कौन सी चीज ज्यादा प्रभावी है, तो एक बात आती है भाषा। भाषा एक बहुत प्रभावी वस्तु है, मानव में सत्य का भास आभास रहता ही है, उसी आधार पर भाषा बनी है। तो भाषाओं आगे करें दीदी, F3 F4 साइड वाले नहीं, नहीं दोनों बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं, हाँ बंद कर दीजिए। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे लोग हैं, अब आपकी कल्पनाशीलता उसके साथ दौड़ती जाती है, आप तो बहुत ही महान व्यक्ति हैं, अब आप सोचते जाते हैं उधर ही ना, आप एकदम गधे हैं, नालायक हैं, उल्लू हैं, है ना। तो आप सोचिए, देखिए तुरंत आपका जो पूरा भाषा के साथ चलता जाता है, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो भाषा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कल्पनाशीलता को कहीं पर केंद्रित करती है, बहुत पकड़ती है, है ना। आपके लिए किसी के घर में जाते हो और वो कितना अच्छा खाना खिलाए, लेकिन यदि भाषा में कुछ हो जाए तो दिक्कत तो आती है, आती कि नहीं आती। तो मानव में भाषा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना। तो शिक्षा में एक अनिवार्य वस्तु है भाषा। अब ये कल्पनाशीलता को गवर्न करने का दो मुद्दा निकला, एक तो जुड़ा इसके साथ भाषा, शिक्षक के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया वो हमारे श्रुति में आया, स्मरण में आया, और कल्पनाशीलता में इसको हम ढूंढने लगे, इसका अर्थ बनाने लगे। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो रहा है ना। तो कल्पनाशीलता में इस भाषा से अर्थ तक पहुंचने का काम करते हैं, इसीलिए कहा 3 स्टेजेस में कहा है, एक शब्द है अध्ययन का मतलब, शब्द के उसके स्वरूप में कोई अर्थ है और अर्थ के स्वरूप में आगे कोई चीज बताने वाले आप। तो भाषा सुन के, जैसे हमने सुना कि ममता एक मूल्य है, जिसमें क्या होता है, जिसमें यह होता है कि भाई अपनत्व की पराकाष्ठा सहित प्रसन्नता पूर्वक, है ना, उदारता पूर्वक अपने तन मन धन को जागृति के अर्थ में न्योछार करना, ये एक भाषा हो गया। ये भाषा में अब ये कल्पनाशीलता में इसका कोई अर्थ बनता है, इसका कोई मतलब है, ऐसा हमारे मन में कल्पनाशीलता में बन जाता है। तो शब्द से अर्थ तक की यात्रा हो गई, कल्पनाशीलता तक आप इस अर्थ तक इसको लगाने के काम कर सकते हैं। लेकिन अभी शिक्षा पूरी नहीं हुई है। शिक्षा पूरी होने का स्वरूप क्या बनता है? इस अर्थ के स्वरूप में वास्तविकता को पहचान जाना। अर्थ के स्वरूप में कोई वस्तु है, कोई रियलिटी है, वो वस्तु तक पहुंचना। इसमें जो सहायक चीज होती है वो क्या हो जाती है कि जहां से हमारे को ये भाषा मिल रही है वहीं से संयोग की बात है कि जो शिक्षक अगर पूरा है तो वहीं से आचरण भी मिलता है। तो भाषा और आचरण और ये जो कल्पनाशीलता में अर्थ गठन का हम कार्यक्रम करते हैं, इसको इसमें कहीं पर मीनिंग हमको समझ में आ जाता है, वस्तु का बोध होता है। ये जो वस्तु का बोध होना है इसी का नाम शिक्षा है। जैसे बाबा जी का सुनोगे सुनते होंगे तो उसमें आते ही है कि बाबा कह रहे हैं शिक्षा क्या हो रहा है, एक शब्द है एक अर्थ है, पानी नाम का एक शब्द और पानी का कोई अर्थ, अर्थ का मतलब पानी की कोई उपयोगिता। इसको हम कल्पनाशीलता विधि से समझ सकते हैं, पानी की कोई उपयोगिता हो सकती है, पानी में यह होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, दो इसका मॉलिक्यूल एक ही इसका मॉलिक्यूल, और उसमें ना ये गुण होते हैं, ये धर्म होते हैं, ये सब अपन लोग यहाँ बैठ के समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम ये इस विधि से कहाँ तक पहुँच पाते हैं, पानी नाम का शब्द और पानी नाम का कोई उपयोगिता है ना, प्रकृति में, मानव शरीर में, जीव के शरीर में, वनस्पति में, सबको हम पहचान सकते हैं। ये हो गया पानी नाम का अर्थ। ठीक, और फिर पानी नाम की वस्तु चाहिए आपको। जब आप इस शब्द से अर्थ और अर्थ के स्वरूप में वस्तु तक पहुंच गए तो उस प्रकार से बोलेंगे कि आपकी ये वाली भाग की शिक्षा पूरी हो गई। अब वो पानी पीकर आपको तृप्ति हो सकती है, प्यास लगने पर पानी शब्द बोलने से पेट नहीं भरता, प्यास नहीं बुझती, उसका अर्थ भी समझ लेने से प्यास नहीं बुझती है ना, और उसके वस्तु के तक पहुंच जाने से प्यास बुझ जाती है। जब ये प्यास बुझ गई इसका नाम है शिक्षा। अभी शिक्षा को ये प्यास बुझने तक लेके जाना पड़ेगा। अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, प्रकृति की इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा में क्या करेंगे, कल ही बताया था रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन होगा। तो दो तरह की वस्तुएं हैं, कितने तरह की वस्तुएं हैं, दो तरह की वस्तुएं हैं, एक जड़ वस्तु है और एक चैतन्य वस्तु है। प्रकृति दो दो भाग में है। तो ये पानी वाला उदाहरण तो यहां सेट हो गया कि पानी के पास पहुंच गए, नल खोल लिया, पानी पी लिया, प्यास बुझ गई। लेकिन अब शिक्षा में और भी मुद्दे हैं कि ममता नाम की कोई चीज है, ममता चीज जड़ है कि चैतन्य, चैतन्य वस्तु है। ममता शब्द है, ममता शब्द का अर्थ है। अब ममता शब्द तक आपके अर्थ के स्वरूप में जो वस्तु है वहां तक हमको पहुंचना है। अब इसको कहां ढूंढोगे, इसको हवा मिल जाएगा, ये जो व्यापक है हमारे बीच में, यहां ममता मिलेगा, बस। अगर मानवीयता की बात है, अगर न्याय की बात है, यदि सत्यता की बात है, धर्म की बात है ना, सहयोग की बात है, सहकार की बात है, विश्वास की बात है, जो भी चैतन्य प्रकृति से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके जो जितने शब्द हैं उन शब्द का अर्थ तो हम यहाँ पकड़ लेते हैं, है ना। इस प्रकार की शिक्षा में ये भी अनिवार्य कार्यक्रम है, उसमें हम पकड़ लेते हैं, लेकिन ये पूरा नहीं होता है। इसको पूरा अब ये इसमें क्या हो रहा है, कल्पनाशीलता को नियोजित कर दिया। ममता मूल्य का मतलब ये है, तो आपकी कल्पनाशीलता में ये चला गया, स्मरण में चला गया। यहाँ लिखा ना स्मरण पूर्वक किया गया कार्य व्यवहार, तो स्मरण में ये बना रहता है, हमारी कल्पनाशीलता इस अर्थ के साथ तदाकार करती रहती है। लेकिन वस्तु बोध होना जरूरी है, और वस्तु बोध होने का मतलब ये है कि अब आपको जागृत मानव यदि मिल जाए, है ना, तो आपको वस्तु मिल जाती है, तो नहीं मिलती है, क्योंकि हम सोचते हैं ममता मूल्य आपके हमारे बीच में नहीं है, मानवीयता आपके हमारे बीच में खाली जगह में नहीं है, है ना। खाली जगह में दो चीजें हो सकती है, हवा हो सकती है, व्यापक हो सकता है। व्यापक में अनुभूत होने से एक मानव में मानवीयता का उदय होता है, और उस मानवीयता के साथ वो जीता है, उसकी एक भाषा होती है और उसका एक आचरण होता है। भाषा हमारी कल्पनाशीलता को गवर्न करती है, आचरण के साथ जुड़ने पर हमारे अंदर भी एक घटना घटती है, जैसे भाषा आचरण वहां से आया, वो जुड़ा हुआ था, वो दोनों हमारे अंदर आता है, तो उसके पहले वो कल्पनाशीलता में वो भाषा उसको गवर्न करती है, मतलब दौड़ाती है, और वहां पर स्थिर होने के बाद ये आचरण के साथ मिल जाने से वस्तु बोध नाम की चीज होती है। ये है कुल शिक्षा की प्रक्रिया। इसमें से कोई भी चीज को अपन डिलीट कर देंगे, शिक्षा नहीं हो सकती है भाई। शिक्षा शिक्षा के लिए जो कुछ जरूरी होगा उसको हम करेंगे या नहीं करेंगे। इंजीनियर बनना होता है तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हो या अपने घर में बेडरूम में इंजीनियरिंग बन जाते पढ़ लेते हो? तो उसके लिए रिसर्च लैबोरेटरीज होती है ना, वहाँ पे हम कार्य करते हैं। पहले कॉलेज में एडमिशन कराते हो तो जिसके लिए जो काम करना होता है, जिसको जरूरी लगता है वो करते ही है। तो भैया वही तो बात है कि भाषा तो आपसे मिल ही रही है, विचार तो मिल ही रहे हैं, लेकिन आचरण जो अब ये बना कि भाषा तो मिल गई, विचार हो गया, वो विचार नहीं बना, अभी भाषा ही है वो। और यदि आपको इस भाषा के अर्थ में जीता जगता कोई आदमी नहीं मिलेगा तो आपकी शिक्षा हो ही नहीं सकती है। और वो आप और हम हो या नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपकी शिक्षा नहीं होगी। यदि आपको गलत आदमी मिल जाएगा तो गलत शिक्षा देगी, ठीक है ना। तो देट इज देट रिस्क इज अवेलेबल। ये नहीं है कि अब बाबा जी आपको अध्ययन करा देंगे, वो तो शरीर मुस्कान है ही नहीं, ये सब काम शरीर के साथ होने वाला है। किताबें आपको अध्ययन करा देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा हम भाषा दे देंगे और आप उसके स्वरूप में हमारा जो भी आचरण होगा आप वही सब इंटरप्रेट कर लोगे, ठीक है ना। यदि वो आचरण ठीक होगा तो आपकी शिक्षा पूरी पड़ेगी, और यदि ठीक नहीं होगा तो गई भैंस पानी में। इसमें कोई बीच में कुछ नहीं, यही पता चलेगा ना आपका तो वो एडमिशन अच्छा यहाँ हो गया तो आचरण। देखिए पहले किसी भी चीज को नियम के रूप में समझना चाहिए, ठीक, फिर उसमें जो कोई निर्णय करना हो अपने अपने स्थिति में व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। नियम के रूप में ये समझ में आ जाना चाहिए आज तक की जो भी शिक्षा में फेल्यूर क्या है, जिन भाषाओं का हमने प्रयोग किया उन भाषाओं के स्वरूप में जीने वाले लोग ही नहीं मिले हमको, ठीक, जी नहीं सकते वो क्योंकि भाषा अधूरी थी। आदर्शवाद में जितना भी कुछ कहा गया उसको एक भी आदमी जी नहीं सकता है क्योंकि वो जीने में व्यवहारिक ही बात नहीं है। तो आदर्शवाद गलत है ऐसा नहीं कह रहे, आदर्शवाद के आधार पर चलकर कोई आदमी प्रमाणित होता ही नहीं है। प्रमाणित होने का मतलब ये कि जिस विचार को हम कह रहे हैं उस विचार को हम भी जी सकें, ये प्रमाणित होने का मतलब है, ठीक। तो यदि भक्ति और विरक्ति की हम बात करते हैं तो विरक्ति विधि से हम जी नहीं सकते हैं, जीना होता ही नहीं है। विरक्ति का मतलब सबको विरक्त कर दो, वो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जाके तो धरती पर टिके रहते हैं, शरीर को चलाते ही हैं, झाड़ के नीचे बैठते ही हैं, लंगोट पहनते ही हैं, तो विरक्ति कहाँ हो गया। तो यही हमको समझ में आया कि दोनों विचार पूरे, वो विचार क्यों नहीं कहे जा रहे, पूरे कंप्लीट क्यों नहीं हुए, क्योंकि उसके आधार पर कोई आदमी जीने की जगह में नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं है। कुछ तो करते हैं, क्या करते हैं उसको आगे हम समझेंगे। तो ये हमको समझ में आ जाए कि शिक्षा का मतलब ही इतना है कि जिसमें भाषा और आचरण है ना दोनों का प्रमाण हमको मिले। भाषा प्रमाणित होती है आचरण से, आचरण समझ में आता है भाषा के साथ। ये दोनों में से एक भी कम कर देने से, ये दोनों में से एक भी कम कर देने से शिक्षा नहीं होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण करते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। भ्रमित से भ्रमित मानव परंपरा में भी यदि हम ध्यान देंगे तो ये दिखाई देता है कि हर माँ अपने एक बच्चे के लिए पूरा ममता पूर्वक उदारता पूर्वक प्रस्तुत आती है एक आयु तक, प्राकृतिक विधि से। योग्यता उसकी कहाँ से आ जाती है, जेनेटिकली प्राकृतिक रूप से, कहना एक सिंपल अर्थ में हम कह सकते हैं। वो उसको समझ के कर रही वैसा नहीं है, है ना। अपने शरीर से कोई एक और शरीर की उत्पत्ति होती है, उसमें जो अपनत्व की बात फीलिंग आती है उससे वो हो जाता है। लेकिन क्या कोई भी बालक उस माँ के उस आचरण को भी देख पाता है? सहज रूप से नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि हर मानव आंख से नहीं देखता है, हर मानव देखता है कल्पनाशीलता से। कल्पनाशीलता में जो भाषा आचरण जिस प्रकार की परिभाषाएं उपलब्ध रहती है उसी के आधार पर देखता है। यहां बैठे रहकर भी यहां नहीं देखते, कहीं और देखते रहते हैं, ठीक है ना। आप मेरे को देखकर भी आप मेरे को नहीं देखते हैं, आप अपनी कल्पनाओं से मुझे देखते हैं, हमारी इमेजिनेशन में जो बना हुआ बना। तो मानव कल्पनाशील एक शब्द बोला जरूर है, उसका मतलब क्या है समझना पड़ेगा। तो हम सब आंख होते हुए भी अंधे हैं, कान होते हुए बहरे हैं, नाक होते हुए भी नकते हैं, जो क्या बोलेंगे, जो भी बोलना बोलो, ठीक है। हमको दिखाई नहीं देता, सुनाई देता, हम वही चीज सुनाई देती है जो हम सुनना चाहते हैं। अभी ये भी एक झंझट है, वो दिखाई देती है जो हम देखना चाहते हैं, है ना। इस प्रकार से हम ये बैरियर है। अब इसको तोड़ता क्या कौन है, ये भाषा तोड़ता है। भाषा से एक बात आगे जाती है, जाने के बाद अभी अनुभव नाम की चीज भी सुनने लगे अपन, जागृति की बात सुनने लगे, मानवीयता की बात करने लगे, व्यवस्था की बात करने लगे, प्रमाण की बात करने लगे। ये सब बातें हमने भाषा सुनी तो हमारी कल्पनाशीलता इसके आसपास रोलअप हो रही है, दौड़ रही है आसपास, है ना, ये होता ही है। तो वो बालक में अगर हमने वो भाषा ठीक से नहीं दिया कि तुम्हारी माँ देखो ऐसा करती है, अगर ये भाषा ठीक से नहीं बताई, उसको पता नहीं चलता है। अपन क्या करते हैं यहाँ के विद्यालयों में, आखिर क्या करते हैं अपन, उस बच्चे को पहले कुछ दिन तक बताते हैं माँ क्या चीज़ होती है, तुम्हारी माँ ऐसा ऐसा करती है बताते हैं, उसमें से बच्चों को दिखने लगता है हाँ यार माँ अच्छा काम करती है, पहले अंधा था क्या, तो नहीं दिखती, अंधा आँख का होते हुए अंधे ही थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो यदि भाषा में भी कंसिस्टेंसी ना हो तो भाषा में स्मृति ठीक से नहीं होगा, स्मृति ठीक होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो भाषा भी पूरी पढ़ना जरूरी है, उसकी कंसिस्टेंसी उसमें आना जरूरी है, और उसका फिर स्मरण होना जरूरी है, ठीक, उसका कोई मीनिंग ड्रॉ होना चाहिए, उस भाषा से कुछ निकल के आना चाहिए। नहीं तो एक ही समझ भी एक ही चीज़ है, अनुभव भी एक ही चीज़ है, और ज्ञान भी वही और व्यापक भी वही, सभी एक ही शब्द हैं, तो फिर समझ में आगे हमारा अध्ययन नहीं हो सकता है। ये चार शब्दों का चार अर्थ है या नहीं, ठीक, और ये सब मिलकर पुनः एक बड़ा अर्थ बनते हो जो कंप्लीट हो, जिसमें कह रहे वो समझ की चीज़ है, वो समझ की वस्तु हो गया। इस प्रकार से ये काम होने वाला है। तो भाषा और आचरण के योगफल में अभी शिक्षा की बात बनी, इसी भाषा को परंपरा में देखेंगे तो बना ही रहता है, इसी को कह रहे हैं कि ये संस्कृति का भाग है, और इसी को कहेंगे तो एक प्रकार का सभ्यता का भाग है। तो संस्कृति और सभ्यता दोनों के योगफल में शिक्षा नाम की चीज होती है। अगर इसमें गलती हो, इसमें गलती हो, ये कल्पनाशीलता को ठीक से नियोजित नहीं किया गया हो, तर्क उसमें ठीक से बैठाया नहीं गया हो, आचरण को ठीक से डिफाइन नहीं किया गया हो, उसके साथ इसको लिंकअप नहीं किया गया हो, तो वस्तु का बोध होना संभव नहीं है। वस्तु का बोध होना ही साक्षात्कार है, मतलब साक्षात्कार, उसके आगे बोध, उसके आगे अनुभव की बात है। तो ये हमको समझ में आना जरूरी है, पूरी शिक्षा का कार्यक्रम ये। अब ये जो बात है ये व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और ये वाला भाग हम इसको कह रहे हैं शिक्षा का भाग है। तो व्यवस्था में ही शिक्षा की बात बनती है, इसलिए शिक्षा जो है, शिक्षा और व्यवस्था परस्पर पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री, अनन्याश्रित है। अभी तक शिक्षा क्यों फेल हो गई, इसके दो महत्वपूर्ण कारण हमको समझ में आ सकते हैं कि जिन भाषाओं को हमने विकसित कर लिया था उनका अर्थ हमको स्पष्ट नहीं था। फिर यह प्रश्न आता है कि क्या बिना अर्थ के स्पष्ट हुए भी भाषा विकसित हो सकती है, तो उत्तर आया हाँ, उत्तर आया हाँ। तो भाषा पहले से है तो हमको कई बार भ्रम होता है क्या पुराने लोग इस अर्थ को जानते थे, तो उत्तर आया नहीं है ना। तो फिर कैसे भाषा बनी, मानव में कामना पहले दिन से ही है, उस कामना को, उस अपेक्षाओं को हमने भाषा में व्यक्त किया। ये जो मानव में कामना पहले से ही है, इसी का नाम है सत्य का, जो अस्तित्व सत्य है, सअस्तित्व रूप में सत्य है, परम सत्य है, उसका कोई भास आभास रहता ही है, हर मानव को रहता है। कैसे रहता है, क्या रहता है, उसको आगे समझेंगे, लेकिन रहता ही है, यहां इतना समझ सकते हैं। तो सत्यता का, वास्तविकता का, सच्चाई का भास आभास प्रत्येक मानव के पास रहता है, वो कामना के रूप में रहता है, उस कामनाओं को सफल करने की योग्यता के रूप में नहीं रहता है। तो उस कामनाओं के अर्थ में भाषा का सृजन मानव जाति अब तक करके रखा हुआ है, और ये नहीं कि उसमें कोई ईस्टर्न बहुत आगे थे और वेस्टर्न बड़े पीछे थे, और वेस्टर्न बहुत आगे थे और ईस्टर्न पीछे थे, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह पर हर देश काल में मानव में निहित कामनाओं को व्यक्त भाषा विधि से क्या किया गया है, और उसके लिए आप देखेंगे कि समानांतर शब्द कहीं ना कहीं आपको उपलब्ध रहते ही हैं। हिंदी में यदि विश्वास नाम से हम किसी एक अपेक्षा को व्यक्त करते हैं, तो अंग्रेजी में कोई और नाम से करते हैं, गुजराती में कोई और नाम से करते हैं, सिंधी में कोई और नाम से करते होंगे, जापानीज में और से करते होंगे, स्पेनिश में कुछ और से करते हैं। ये बात हमको समझ में आती है, इसको समझ सकते हैं। तो भाषा भास आभास के कारण मानव में, भास आभास का कारण मतलब जो आपकी अपेक्षा है उसी को भास आभास कह रहे हैं। मानव में सच्चाई की, सअस्तित्व पूर्वक जीने की कामना है ही, वो है आपके पास भास आभास के रूप में रखा ही हुआ है ही। इसको जब भी हम व्यक्त करने गए हैं, तो कोई भाषाओं का सृजन होता गया, है ना, और वो भाषा परंपरा में वो कामनाओं के अर्थ में स्वीकार होती चली गई। एक पीढ़ी से अनेक पीढ़ी तक वो सारी भाषाओं में वो जो कामना का वेरिफिकेशन होता रहा, हमको आगे बढ़ना है, हम सब विकास चाहते हैं, ये हमारा दुनिया आगे की तरफ जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहते, विकास होना चाहिए, रास नहीं होना चाहिए, ये सबसे हमारा कामना जुड़ता चला जाता है, वो उसको हम ग्रहण करते चले जाते हैं। तो सारा कुछ जो कुछ भी ग्रहण करने का कार्यक्रम है वो जीवन में कामना की वस्तु है। ये तीसरा एंगल ये समझ में आने के बाद, तो दो एंगल ये समझ में आए, और एक एक जो भाग है जो विद्यार्थी में जो भाग है वो है कामना, उस कामना के अर्थ में कल्पनाशीलता को पहचानना, मतलब लगा के रखना, उसके साथ जुड़ी हुई चीजों के साथ, भाषा के साथ उसको बना के रखना। कुल मिला के इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी, माइक। जब हम कल्पनाशीलता की बात करते हैं तो उसके साथ एक और भी भाषा के रूप में हम कहते हैं कर्म स्वतंत्रता जी, तो दोनों का कोरिलेशन कहाँ आया? अभी हम सिर्फ कर्म कल्पनाशीलता की बात कर रहे हैं, कर्म स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना? कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता मानव में रहते ही है। शिक्षा का भाग कर्म स्वतंत्रता का भाग है या कल्पनाशीलता का भाग है? शिक्षा की प्रक्रिया में मानव में से कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है? कल्पनाशीलता इन्वॉल्व होती है या कर्म स्वतंत्रता इन्वॉल्व होती है शिक्षा के काल में, आप बताइए। शिक्षा के दौरान आप जैसे अभी यहां सुनने आए, समझ रहे हैं, तो इसमें आपकी कल्पनाशीलता इन्वॉल्व हो रही है या कर्म स्वतंत्रता इन्वॉल्व हो रही है? अभी इस समय क्या हो रही है? दोनों का समन्वय कैसे है बताइए। देखो, शिक्षा के काल में कल्पनाशीलता इन्वॉल्व होती है, उसको प्रमाणित करने में कर्म स्वतंत्रता होती है ना, उसको पहचान, मेरे को निर्णय करना है तो मैंने निर्णय कर लिया तो कल्पनाशीलता में हो गया, उसको मैंने पालन किया कर्म स्वतंत्रता के भाग में, ठीक, उसके कारण आप यहां पहुंच गए तो आप उसको ठीक से पहचान सकते हैं। तो शिक्षा का सारा कार्यक्रम कल्पनाशीलता वाले भाग में ही है, उसका प्रमाण जो है कर्म स्वतंत्रता में आने वाला है। अभी कल्पनाशीलता की तृप्ति नहीं हुई, कर्म स्वतंत्रता को हम लेके दौड़े तो उसके कारण ये लिखा ही हुआ है कि धरती तापग्रस्त हो गई, प्रदूषण बढ़ गया, वर्तमान स्थिति हो गई, ठीक। तो ये पूरा कार्यक्रम क्या कह रहा है, आप बहुत अच्छे से पकड़ रहे हैं, पूरा कार्यक्रम क्या कह रहा है, इस पूरी शिक्षा के कार्यक्रम में या पूरे ये व्यवस्था के कार्यक्रम में भी या जो यहाँ लोग रह रहे हैं उसमें भी हम किसी की कर्म स्वतंत्रता पे कोई बाधा नहीं कर रहे हैं, कोई आक्षेप भी नहीं है, कोई उसको रोक भी नहीं रहे, टोक भी नहीं रहे, ठीक। शिक्षा का काम कहाँ होना है? कल्पनाशीलता वाले भाग में। हर मानव अपने में इस बात को पहचानता है, ठीक। शिक्षा वो टूल है जो कल्पनाशीलता के साथ जुड़ जाती है, यहाँ पर कुछ ठीक हो जाने से कर्म स्वतंत्रता इससे नियंत्रित रहती है, उधर वाले भाग को अपने को देखना ही नहीं है, 50% छुट्टी छोड़ दो, ठीक है ना। उस कर्म स्वतंत्रता का में जब भी हम कुछ करते हैं उठपटांग हरकत होती है, आदमी का ध्यान वापस जाता है कि क्या हो गया, ये क्या प्रॉब्लम हो गया भैया, ये क्या प्रॉब्लम हो गया, पुनः आता ही है, पुनः जब आएगा तो वापस बात करेंगे कि फिर कल्पनाशीलता वाले भाग में बात करेंगे, ठीक है ना ये बात। तो शिक्षा का पूरा कार्यक्रम कल्पनाशीलता के साथ, उसका प्रमाणित होने का कार्यक्रम कर्म स्वतंत्रता के साथ, इसलिए इतनी बात कही जा रही। तो वंस फॉर ऑल इसको सेटल कर लीजिए कि परंपरा से लिए गए हैं, अगर परंपरा में इसका अर्थ स्पष्ट होता तो उसकी परंपरा होती है। इसको बहुत ठीक से पकड़ लीजिए क्योंकि ये बहुत गले की हड्डी है, हर जगह अटकते रहती है ये बीच बीच में, है ना। इतने अच्छे शब्द कहाँ से लाए लोग, क्या सपना आया था क्या उनको, क्या हो गया था क्या, इसके बाद अनुसंधान हुआ तब शब्द बने, है ना। शब्द कुछ भी हम बनाते हैं और उसके पीछे हमारे कामना चिपका देते हैं, और हम लोग भी कुछ ना कुछ शब्द की रचना घर में करते रहते हैं, कुछ कुछ हम बनाते रहते हैं। पानी को कोई मम मम बोलने लगता है ना, टम टम बोल रहे, कुछ अभी गर्म को कुछ पता नहीं क्या बोल रहे थे, गर्म गर्म चीज को, अभी हा क्या होता है गर्म, लेकिन एक शब्द दिया उसके साथ अपनी अपेक्षा को जोड़ा और वो मम्मी भी पहचान गई, बिटिया जानती है और आसपास के लोग जानने लगे, अब एक शब्द हो गया हा, हा का मतलब गर्म होता है, अब बताइए। गर्म नाम की कोई चीज होती है जो कि शरीर की समझना में आती है पकड़ में, वो हमारी अपेक्षा में है ही गर्म ठंडा, उसको कोई ना कोई शब्द देना है। अब हा ही हु हे करके कितने सारे शब्द हम बना सकते हैं। अभी किसी ने एक व्हाट्सएप पे एक कहीं का भेजा, हमको पता नहीं कहाँ का है, कोई कंट्री का है, कोई छोटा सा कोई गांव है वहाँ पे, तो वहाँ पर वो आदमी लोग है ना ऐसे बात नहीं करते जैसे हम करते, ऐसे भी करते हैं और विसिल से भी करते हैं, विसल। तो वो सारी बात ऐसे करते हैं भैया। चाय की खेती में उन्होंने निकाली टेक्निक, थोड़ी दूर तक आवाज जाती है ये, तो उनका पूरा पूरा वाक्य बनता है वो उसका पूरा लोग सीखने जा रहे पूरे वर्ल्ड में से उनके यहाँ गाँव में, वो पूरा बना रखा है भाषा। और वो बताता रहता है आदमी जो भी वीडियो था कि देखो इसका मतलब ये कि मैं जा रहा था और उधर पानी आ गया तो मैं तुम्हारे लिए चाय लेके नहीं आया, उसने सिटी बजा के बता दिया है ना। अब ये क्या है, उस साउंड के साथ हमारी अपेक्षा जोड़ दी, जैसे हमने जोड़ी तो उस साउंड में दम आ गया, हमको लगा यार तो बड़ी बड़ी अच्छी चीज है। वो अपेक्षा है, वो जीवन की मानव की अपेक्षा है, उसको किसी भी चीज से जोड़ देते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे हमारे यहाँ जुड़ गया मानवतापूर्ण आचरण, अब वो इतना भारी हो गया चीज है ना, अपेक्षा जुड़ गया उसके साथ, नहीं तो क्या है उसका, क्या वैल्यू, हटा चल है ना। बाहर आप बात करो मानवतापूर्ण आचरण में क्या प्रॉब्लम है, तेरे को क्या हो गया है ना, उनके लिए कुछ मुद्दा ही नहीं है। बोर भी पूछा था किससे, भाभी से है ना, अब भाभी का जवाब दे बेचारी। और ऐसे ही है, एक बार वर्षा हमारे हम लोग बैठे थे, हमारे एक मित्र कॉलेज के जमाने का आ गया, अभी 8-10 साल पुरानी बात, वो आया तो हम लोग खाना वाना खिलाया उसको घर में, हमारे ऊपर के कमरे में बेडरूम बैठे थे ऐसे शाम को, बढ़िया हमने लाइट लगा रखी थी, ऐसे बैठ के बात कर रहे थे। बोले वो बताओ क्या चल रहा है, मैंने कहा तुम बताओ क्या चल रहा है, तो कुछ बताया आपने ये, फिर हमसे पूछा कि अब आप लोग क्या कर रहे, सोचो अब कुछ तो बोलना था, तो मैं यहाँ से बोलना शुरू किया कि देखो ये कुछ मैंने बताया, देखो आदमी जाति जो कुछ भी किया और उसके आधार पर अभी ये जो है ना इतना पॉल्यूशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और आखिर फाइनली हम लोग कहाँ जा रहे हैं इस पर हम लोग सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। अभी मैं ये सब बोल ही रहा था, वो बीच में उठा और मेरे पीठ पर हाथ रखता है, डोंट वरी सब चलता है, तो इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, दुनिया ऐसी है। है ना, तो हमारे लिए वो उस शब्द का कोई अपेक्षा हमारा जुड़ा है उसके साथ, तो उसका कोई वैल्यू है, किसी का नहीं जुड़ा उसका क्या वैल्यू है। ठीक, तो ये जो झंझट है ना, ये बार बार हमारे ख्याल में आता रहता है, पीछे क्या अच्छा हुआ था, इतने अच्छे शब्द कहाँ से आए, ये आए, अरे हर भाषा में आए, चाइनीज में भी आए होंगे विश्वास को लेकर, अंग्रेजी में कोई शब्द होगा विश्वास को लेकर, हिंदी में विश्वास है, संस्कृत में कुछ और होगा, मराठी में कुछ और होता होगा, अभी होता है कि नहीं होता, मराठी में कुछ विश्वास ही, लेकिन अभी हिंदू को हिंदी को भी मराठी विश्वास नहीं आया, मराठी को भी जीना नहीं आया, अपेक्षा सबके पास बनी रही, चाइनीज को भी नहीं आया, ये कह रहे हैं। अब ये पछता नहीं हमारे, ऐसे कैसे हो सकता है, जितनी देर इन्हें पछता उतनी देर हम अटके रहते हैं इसमें, इसको अभी इसी सत्र में सेटल कर लिया है, ऐसा है या नहीं है, तो हमेशा के झंझट मिटा, पीछे सब अच्छा था अभी खराब हो गया, जबकि मैंने क्या कहा, अभी तो सिर्फ अपेक्षाओं की बात करी है और अगली पीढ़ी ने उस भाषा को स्वीकार रहा जिसमें उसकी अपेक्षाएं इस अपेक्षाओं के साथ जुड़ती चली गई। अरे अपेक्षाओं को नहीं छोड़ता आदमी, अच्छे को कैसे छोड़ देगा, जब अपेक्षा के अर्थ में बात होती है, आप और हम लोग किसी अपेक्षा में जुड़े हुए हैं कि जुड़े हुए हैं, यहां पर बहुत क्रिस्टल क्लियर उस अपेक्षाओं की बात हो रही है, हमारे में से छोड़ने को बनता ही नहीं है उसमें, अभी प्रमाण आने तो दूर की बात है ना, अपेक्षा में भी नहीं छोड़ते हम तो, ठीक है ना ये बात, तो पीछे सब अच्छा था और आगे खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब भी अच्छा होगा तो अर्थ को समझने से होगा, अर्थ को समझने का मतलब ऐसा जीने से होगा, और यदि ऐसा हम जीते होंगे तो छोड़ने वाला कौन है, बात करने को नहीं छोड़ रहे, जीने को कौन छोड़ेगा भाई, हम बात करने को नहीं छोड़ रहे हैं, हजारों साल से हमारे घर में आपकी 10 पीढ़ियों से बात चल रही है कि प्यार से रहो प्यार से रहो प्यार से रहो, लड़ रहे फिर भी प्यार से रहने को बोलना नहीं छोड़े अभी तक, क्यों, क्योंकि वो हर मानव की अपेक्षा के साथ जुड़ता जा रहा है, सीधा सीधा ब्यूटी, कितना सुंदर बात है, हर मानव में सत्य का भास आभास अस्तित्व सहज विधि से जागृति के पहले भी रहता ही है, और उसी का उसका स्वरूप है कामना, है ना, जीवन में कुछ कामनाएं हैं, उस कामनाओं के स्वरूप में हम अपनी कामनाओं को जब व्यक्त करने जाते हैं तो सीटी बजा के भी करेंगे तो वो आ जाएगा ताकत उसमें, ठीक ठीक है ना। वो शब्द शब्द कोई मंत्र हो गया और बड़ा वैसा हो गया ऐसा नहीं है, वो हमारी कामना से उसमें ताकत आ गया। ताकत क्या आ गया, एक मानव का कामना दूसरे मानव की कामना के साथ जुड़ता चला जाता है। इस प्रकार से परंपरा में वो भाषा संस्कृति के रूप में बनी रहती है, वो एक कोई विचार को बना के उस कामनाओं का संसार बचा के बना के रखी रहती है। तो जब कामना जैसी चीज को भी हम नहीं छोड़ते हैं, उसके अर्थ को और उसके स्वरूप में जीने को कौन छोड़ने वाला है महाराज, कभी छोड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारे में से वंस फॉर ऑल निकल जाना चाहिए। पीछे सब बड़े बड़े लोग थे और अब सब खराब खराब लोग, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तो सारे देवताओं के पास हथियार थे, पीछे क्या थे हमारे पास, हमारे हथियार बंद तो देवता थे। यहां पे हम निर्विरोध की बात कर रहे हैं और और हमारे देवताओं के पास है ना बिना लाइसेंस के, है ना, आप बताइए बिना लाइसेंस के। और अब तो लोगों कहने लगे सर छोटा मोटा नहीं परमाणु बम भी था उनके पास, बताओ विदाउट लाइसेंस। हाँ मन माफी बैठे कर और बात बात पे नाराज होते थे, तुरंत को श्राप दे देते, ठीक है ना। तो आज का मानव कहाँ खड़ा होकर बात कर रहे हैं, आज आपकी स्थिति क्या है, उसमें क्या हो गया, आपकी जागृति हुई, ऐसा नहीं है आप में धीरे धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर क्या हो गया, इन अपेक्षाओं का और खुलासा होता जा रहा है, इन अपेक्षाओं में और आपस में है ना, हम अपने को उसको बताने के समझने के क्रम में और उसको हम खुला खुले रूप से व्यक्त कर पा रहे हैं, ज्यादा स्पष्टता आ गया, ठीक है ना। तो पीछे तो हमारे देवता तक के हाथ में हथियार थे और अभी हम मानव के हाथ में ही हथियार मुक्त होने की बात करें तो देवता मानव का कैसा होगा, सोचिए। अरे उस समाज का क्या होगा, उस दुनिया का क्या होगा जिनके देवता के पास औजार हैं और एक एक दो दो हाथ कम पड़ गए तो चार चार छह छह हाथ में है, औजार कम पड़ गए भैया इसलिए हाथ बढ़ा दिए। अब बताइए वो मानव का क्या होगा, वो विरोध में जिएगा निर्विरोध होगा, कभी क्या होने वाला है उसका है, आशीर्वाद हाँ। तो उसमें मतलब ये कि कहीं ना कहीं वही फिर है, वही तरह फिलोसफी को इतना ही है कि गलती का नाश करना, उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी और सही के लिए विकास करना पड़ेगा, इस प्रकार की बनती है। तो ये जो बार बार का झंझट, इसको ठीक से वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए, इसको ठीक से बात कर सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो भाषा भाषाभास के आधार पर मानव में कामना के रूप में है, टेक्निकली उसका उत्तर है भाषाभास और व्यवहारिक उत्तर है हमारे अंदर वो कामना है। पहले अपने में कामना देखो, टेक्निक तो सुन के टेक्निकल उत्तर तो सुन के रख लो, उससे तो कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। उसका कामना अपने में देखो कि हमारे में न्याय की कामना है या नहीं, हमारे में व्यवस्था पूर्वक जीने की कामना है या नहीं, हमारे में प्रिय हित लाभ से मुक्त होकर न्याय धर्म सत्य के साथ जीने की कामना है या नहीं, अपना पराय से मुक्त होने की कामना है या नहीं, इसको देखो। अगर ये कामनाएं आपके हाथ में, अगर आपके अधिकार में आती हैं, आप में है ही, आप यदि उनको पहचान पाते हो, अब सारा भाषा संसार इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका अब अर्थ समझने की बात है, ठीक होगी बात। तो ये भाषा को एक बार ठीक से सेटल करने की जरूरत होगी, है ना। पीछे ठीक होता है ऐसा नहीं होता, तो जितना पीछे ठीक होता है उसको हम आज तक पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं उसको, ठीक, क्योंकि मानव हमेशा सुखधर्मी है। सुख के अर्थ में जो कुछ भी अच्छा हुआ, कम से कम सुख के अर्थ में एक भाषा विकसित करी, कितने साल लगे होंगे, है ना। तो जो कुछ भी उपलब्ध हो गया और वो किसी तरह से व्यवस्था में भागीदार होने के क्रम में है तो उसको छोड़ता नहीं माना जाती, छोड़ेगा ही नहीं कभी, ठीक। जैसे कल ही कहा कि 95,000 साल का अगर इतिहास देखें तो बिना कृषि के है और 5,000 साल पहले हम खेती सीखे, तो 95,000 जो भी रहे होंगे उनका क्या लाइफ स्टाइल रहा होगा और 5,000 साल बाद क्या लाइफ स्टाइल हो गया। अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो कम लोग कर रहे हैं तो भी काम चल रहा है, छोड़ थोड़ी दे रहे उसको, है ना। तो ये समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी मानव के उपयोगी है उसको कोई मानव जाति छोड़ने वाली नहीं है, आप बोलो या ना बोलो, संभाल के रखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। संस्कृति का क्षरण हो रहा है, उसकी रक्षा करना चाहिए, ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। वो उसी लायक है, इसलिए जो उसका लायक होना चाहिए तो वो उसका हो रहा है। उसको बचाना है ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, ना तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है ना उसको बचाया जा सकता है ना, यह होता नहीं है। क्योंकि वो अगर मानव उपयोगी नहीं है तो कोई मानव उसको स्वीकार सुनने वाला नहीं, स्वीकार करने वाला नहीं है। आपकी अगली बड़ी वो कम सुनती है, उसकी अगली और कम सुनती है, धीरे धीरे भाग जाते हैं सब। थोड़ा शर्मा शर्मी कुछ सुनते रहते हैं कुछ दिन तक, अब माता पिता कुछ बोले तो सुन लो भाई, उस विधि से 10-5 पीढ़ी में कहां से कहां पहुंच जाता है। मन तो कहता है एक ही पीढ़ी में साफ कर दें, लेकिन नहीं कर पाते, थोड़ा दबाव रहता है ना। ऐसे ही ये चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, ये रिडक्शन हो रहा है। ऐसा कहकर क्या कर रहे हैं, क्या अपना अहंकार बढ़ा रहे हैं या दर्शन का हम अहमता बढ़ा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। ये इसको हम समझ रहे हैं कि मानव विकास क्रम में है, जागृति क्रम में है ना, इवोल्यूशन स्टेज में है, तो भाषा विकसित हो गई है, भाषा का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। क्योंकि एक कोई जो फिलोसफी है वो उसका कोई अलग अर्थ देती है, दूसरी फिलोसफी उसका दूसरा अर्थ देती है, और वो अर्थ को अपन सही मान भी लें तो उस अर्थ के आधार पर कोई प्रमाणित अपने को मिलते ही नहीं है। जैसे विरक्ति से सुखी होते हैं तो विरक्ति का मॉडल खड़ा ही नहीं होता है। जैसे भोग से सुखी होते हैं है ना, भोग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कितने भोग से सुखी होते हैं उसका कोई मॉडल दिखते ही नहीं है। तो दोनों ही विधि से मानव के सुखी होने का, मानव के परिवार का गठन होने का, उसमें सामाजिकता का उदय होने का कोई मॉडल अपने सामने उपलब्ध नहीं है, प्रमाणित है ही नहीं वो। यहां तक जो बात हो रही है ठीक से गले के नीचे जा रही है, कुछ भी इसमें हो इफ एंड बट तो उसको अपन लोग बात कर सकते हैं। माइक कि प्रमाणित होने का मतलब है कि जैसा हम जी पाए, मतलब जो सही व्यक्ति है वैसा ही अगली पीढ़ी जी पाए, ऐसे ही है? और इसके पीछे ले जाओ और उससे उसकी जो अगली जेनरेशन है वो भी जी पाए। नहीं आगे नहीं पीछे, पीछे कैसे? जैसा समझ में आया वैसा जी पाना, हाँ। जैसा अस्तित्व है वैसा समझ पाना। अच्छा, तो जैसा अस्तित्व है, मानव जैसा है, सुख जैसा है, व्यवस्था जैसा है, उसको समझ पाना एक काम हुआ। और यदि वो उसको विचार करें, विचार बना, उस विचार के साथ मैं वैसे ही जी पा रहा हूं जैसे अस्तित्व में निर्विरोध है, अस्तित्व निर्विरोध है, अगर ये विचार मुझे स्पष्ट हो गया है ना, तो उसका प्रमाण यह है कि मैं व्यवहार में प्रमाणित हूंगा, मतलब मैं निर्विरोधतापूर्वक जी सकूं, ये व्यवहार में प्रमाणित होने के बाद है। विचार के स्वरूप में व्यवहार करने योग्य हो जाना, मतलब जैसा समझ में आया वैसा जी सकना, समझ के प्रमाण जीना। तो व्यवहार प्रमाण क्या मतलब निकला? अस्तित्व निर्विरोध है, उपयोगिता पूरकता के साथ है। मैं व्यवहार में प्रमाणित का मतलब क्या? मैं उपयोगिता के साथ चलते हुए, पूरकता के साथ जीते हुए, निर्विरोधता पूर्वक जीता हूं, इसको बोल सकते हैं कि मैं प्रमाणित हूं। ठीक, इसका फिर प्रमाण क्या है? फिर यही बात है कि यदि मैं निर्विरोध पूर्वक जीता हूं तो 100 में से एक को तो प्रेरणा होता है या नहीं होता है? एक को भी नहीं हुआ, एक को प्रेरणा हो गया वो भी समझने गया अस्तित्व को, वो भी निर्विरोध हो गया, तो मेरा निर्विरोधता पूर्वक जीने का भी प्रमाण आ गया, उसको बोलते हैं परंपरा हो गया। बात सेट हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ, फिर से बताइए क्या हुआ? नहीं, सेट धीरे धीरे हो रहा है इसमें, नहीं जल्दी भी नहीं है। हाँ, कि जैसे अभी भोगवाद चल रहा है और लास्ट 200 साल में मुझे लगता है कल्मिनेशन जैसा दिखा है। हाँ, तो मतलब यहाँ प्रमाण काफी जल्दी आया, मतलब 200 साल मानव जाति की अगर हिस्ट्री में देखें तो इसको शॉर्ट पीरियड मानेंगे या लॉन्ग पीरियड? बहुत शॉर्ट पीरियड। तो उसमें तो मतलब 200 साल में लोगों को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़, मेजर मिस्टेक हो रही है, इतना तो हम पहुंच रहे हैं, तो इस रूप में ये प्रमाणित नहीं है। हाँ, मैं बस यही समझना चाह रही थी। हाँ, प्रमाणित होने का स्वरूप क्या है ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है ना, और ये जल्दी जल्दी क्यों आ गया? और ये स्थूलता का प्रमाण है, इसलिए हमको ज्यादा सबको दिखने लगा, धरती बर्बाद होने में ये काम दिख रहा है ना, उधर उधर धरती बर्बाद होने का काम नहीं था, लेकिन धरती बर्बाद होने का स्कोप पूरा रखा हुआ था, क्योंकि यदि उपयोगिता को नहीं समझेंगे तो आज नहीं तो कल बर्बाद करेंगे करेंगे। ठीक है ना ये बात? तो दोनों ही विचार के मूल में या तीनों विचार के मूल में क्या है, वो मानव की मौलिक काम नहीं है। मानव हमेशा इसे समझना चाहता है, क्या समझना चाहता है, दुनिया क्या है, संसार क्या है, मुझे मैं क्या हूं, मुझे करना क्या है। उसका एक उत्तर उनके पास आया, एक वो कितने सालों में, लाखों सालों में जाके लाख साल में बना होगा कोई, एक फिलोसफी तैयार हुई। उस फिलोसफी पे चलने पर एक भी आदमी प्रमाणित नहीं, प्रमाणित नहीं का मतलब जिस सिद्धांत को बोल रहे हैं उस सिद्धांत पर वो स्वयं नहीं जी सकते हैं, यह अप्रमाणित हो गया। इधर एक सिद्धांत आया कि भोग कर सकते हैं, अब भोग करने गए तो अपना शरीर साथ नहीं दिया, भोग करने में दिक्कत क्या हो गया, शरीर साथ नहीं दिया, यही तो दिक्कत हुआ, धरती बर्बाद हो गया, धरती साथ देना बंद कर दिया, ये दिक्कत हो गया। अभी पैसे हमने कमाने शुरू करे थे कि दांत ने जवाब देना शुरू कर दिया, क्या करें, जब तक पैसे नहीं थे तब तक दांत बढ़िया काम कर रहे थे, और जैसे कमाने शुरू किए कुछ आए पता लगा कचौरी खा अपनी रही है ना, पकौड़ा खा लो तो दिक्कत हो जाती है। अभी ये क्या करेगा आदमी इसमें, इसका मतलब अब इसमें तो शरीर ही साथ ही दे रहा है, अभी ये टेस्ट होने की बात तो दूरी की बात है, थोड़ा और बढ़ाया तो धरती बर्बाद हो गई, धरती ने बोला टाटा बाय बाय, अब यहाँ आके बैठ गया, अब क्या करे आदमी, कितनी बार जिंदल जाएगा आदमी, जिंदल में जाओ तो ढेर भीड़ इसी बात की रहती है ना। तो ये समझ में आता है, और बहुत छोटी छोटी उम्र में ही दिख रहा है ये सब। अभी प्रमाणित होने का स्वरूप अपने को ठीक से समझ में आना चाहिए। आप कल्पनाशील हो, आपने अस्तित्व के बारे में एक अवधारणा बनाई, हर आदमी बनाते ही है, ये नहीं कि अवधारणा बनाने काम अभी अभी शुरू हो गया, ये नागराज जी ने शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, वो बनाते ही था। इतने हो रहा है कि वो एक समय पर अवधारणा को वो भी लॉक करता है, आप अध्ययन करके आप भी लॉक करोगे, दोनों उस अवधारणा पर चलेंगे, चलने के बाद आप वैसे चल पाते कि नहीं चल पाते, जैसा आपने सोचा था, जो आपने अपेक्षाएं करी थी, जिस टाइम फ्रेम में जो रिजल्ट चाहे थे, जो उपलब्धि होनी थी वो हुई या नहीं हुई, उससे पता चलेगा। तो है ना, एक सअस्तित्ववादी अवधारणा क्या बनेगी, ये अस्तित्व निर्वोध है, और यहाँ पर हर इकाई दूसरी का अपने में उपयोगी है, दूसरी का एक साथ पूरक है। अब ये कंसेप्ट बना हमारे अंदर, अब तन मन धन को इसमें हम लगाएंगे, लगाने के बाद यदि ऐसे हम जी पाते हैं तो समझ लो हम प्रमाणित हो गए, यदि ऐसा नहीं जी पाते हैं तो हम प्रमाणित नहीं है, तो ये भी बात अधूरी रहेगी। हमारे में से कोई एक भी जिएगा, एक तो जी लिया है ना, और कोई भी एक आध जी लेगा तो भैया बात तो ठीक थी, हमारे में कोई गलती हो रही होगी तो और ध्यान देंगे। इतना सिंपल है व्यवहार प्रमाण। अभी इसको हम यहां से जब निकाल के बाहर करते दूसरे आदमी से सर्टिफिकेट लेने के शुरू कर देते हैं फिर हम। अभी व्यवहार का मतलब दूसरा आदमी से सर्टिफिकेशन, कि वरुण भैया बताएंगे मैं कैसा आदमी हूं, है ना। तो दूसरा आदमी का सर्टिफिकेट नहीं है यहां पर, लेकिन दूसरे आदमी के साथ हमारा पूरकता का निर्वाह है। अगर हमारे अंदर उपयोगिता है, उपयोगिता का मतलब ये समाधान होना है, यदि ऐसा कुछ है तो दूसरे मानव को भी समाधान स्वीकार होता है, ये भी उसका कोई इंडिकेशन बनता ही है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन दिस इज द ओनली टेस्ट, ऐसा नहीं करें। तो उस मानव केंद्रित है, तो ऐसे मानव से परिवार के साथ जुड़ने की बात बनी है, ठीक। नहीं तो मैंने देखा कई सारे लोग तो दूसरे को दूसरे से सर्टिफिकेट के चक्कर में उलझ जाते हैं। अब पत्नी है, वो पति सर्टिफिकेट में उलझी हुई है, पति बोला चल पहले पैर दबा उसके बाद बात करेंगे, अभी काय का व्यवहार प्रमाण, सेवा तो करती नहीं है। जागृत मानव सेवा करता है, अब तू कौन बोलने वाला भाई, सेवा करता है ना, आप कौन भाई, उसने तो ये तो जानते ही जागृत मानव क्या क्या करता है, तुम करो सेवा, सेवा तो करते ही नहीं तुम, तुमको ये ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान देना चाहिए, पत्नी सोचे बड़ा गड़बड़ हो गया, छू बढ़ जाए, समझदार आदमी है तो। इसलिए समझदारी का प्रमाण जीना, ठीक। दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की बात नहीं है, पहले आप अपने में सर्टिफाई होइए, और वो सर्टिफाइड भ्रम अगर होगा तो चलेगा नहीं आगे, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उस वैलिडिटी का मतलब ये परंपरा नहीं बनती उसकी, उस आपसे कोई प्रमाणित प्रेरित होने वाला नहीं है, इतने संकट उसमें, इतने संकट हो गया, ठीक है ना ये बात। इस प्रकार से तो पीछे और आगे का जो लड़ाई है इसको ठीक से सेटल किया जा सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात हमको ध्यान में आती है कि अगली पीढ़ी जहां से शुरू करती है, कहां शुरू करती है, जहां पिछली पीढ़ी खत्म करती है, तो आगे कौन? एक सीधा सीधा नियम, एकदम सिंपल नियम है, अगली पीढ़ी ना पिछली पीढ़ी जहां खत्म करती है वहां से वो शुरू करती है, इसलिए आगे की पीढ़ी आगे रहती है। तो पीछे के रोने की जरूरत ही नहीं है, पीछे बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था यार, क्या दिन थे वो। जैसे हमारे को कभी पिछले साल कुछ दो साल पहले हमारे कॉलेज वाले ने ढूंढ लिया, कहीं से ढूंढ लेते हैं आजकल, और बड़ा वो उनका ग्रुप व्रुप बना दिया और उसमें मार डालना शुरू कर दिया ना। मेरे को बोले आप भी कुछ कहो, मैं कहा आप लोग कुछ कहो सुनते हैं क्या कहते हैं। अब वो कहने लगे भैया देखो यार क्या जमाने थे यार, क्या मजा आते थे कॉलेज में, हम लोग जाते थे वहाँ साइड में टपरी पे चाय पीते थे, पकौड़े के साथ, उसकी बात ही कुछ और थी। मैं उसके लिए चलता था, लेकिन उस दिन भी तुम्हारे जेब में पैसे नहीं होते थे, और है ना थोड़ी देर बाद जाके वो टीचर डांटेगा, उसका भी है ना चक्कर था, साइकिल थी नहीं तुम्हारे पास, है ना, तो उसका भी दुख था तुम्हारे को उस दिन भी। फिर वो ये करते थे, मैं फिर लिखता था देखो उस दिन ये दिक्कत थी, उस दिन कौन से सुखी थे तुम, ठीक, उन्होंने हमारा नाम ही काट दिया लिस्ट में। मैं बोला हमारे पीछे के दिन से आज का दिन बहुत अच्छा है यार, जितना पीछे के दिन अच्छा होगा उससे आज का दिन बहुत अच्छा है, कल का और अच्छा होने वाला है, खसक गया है। तो दिन तो पीछे के अच्छे रहते हैं, और वो सब दिनों में हम गवाए हैं और हमारी स्मृति कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी तक तो यथावत इंटैक्ट ही है, पूरी घटना हर घटना पूरे से याद है, ठीक है ना, 5 साल में जो जो भी हुआ वो सब याद ही है। क्या अच्छा था उसमें है? हाँ है ना, ठीक बात। तो ऐसे ही स्मृतियों में हम कुछ कुछ करते रहते हैं, उसी में पीछे के दिन अच्छे थे, ये करते थे, क्या जमाने थे, क्या जमाने थे भाई, क्या जमाने थे, हम बताते क्या जमाने थे, है ना। तो ये हमको समझ में आना चाहिए, अगर आगे का समय, आगे की पीढ़ी, आगे ठीक, पीछे की पीढ़ी जहां खत्म की वहां से आगे पीढ़ी शुरू की, ठीक है ना। तो वैल्यूओं का, मूल्यों का क्षरण नाम की कोई चीज नहीं होती है, संस्कृति का नाश नहीं होता है, सभ्यता बिगड़ती कभी नहीं है, है ना, वो बिगड़ती नहीं है। जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे गाना गा रहे हैं, उसका कोई मतलब है ही नहीं, ऐसा मैं कह रहा हूं। अगर किसी को आपत्ति हो तो इस पर बातचीत हो सकती है, सहमति है इससे? तो एक बार ये अपने कल्पनाशीलता में ठीक से सेट हो जाने के बाद, ये पीछे का पिंड जो भूत है ना, जो भूत भूत जिंदा है, ये सारे भूतों को ठीक टाइम पे कहीं कहीं जाके दफना दो, गड्ढा वड्ढा खोद के इनको प्रॉपर दफना के नारियल पानी धूप बत्ती चढ़ाओ, उनको नमस्कार करो, वो तो हाँ उनको गाड़ना ठीक से जरूरी। तो ये बार बार निकल आते हैं, कभी राम जी का निकल आते हैं, कभी कृष्ण जी का निकल आते हैं, कभी गांधी जी का, कभी गुरु नानक जी निकल आते हैं, कभी कोई निकल आते, कभी कोई निकल आते, क्या करोगे इनका, हाँ इनको ठीक से दबाए नहीं, इनको इनके ऊपर एक नारे लगा के क्रॉस लगा के जो करना हो दबा दो, एक बार खत्म करो कहानी, ठीक है ना। ये बात आगे की पीढ़ी आगे, यही सिद्धांत। अगर इस सिद्धांत से आप चलते हो तो देखो कितना आप सकारात्मकता के साथ चल सकते हो, कितना एक एक अच्छी एक संभावना के साथ हम खड़े हो सकते हैं। ठीक, खाली दिक्कत क्या है, धरती बर्बाद हो रही, इतनी दिक्कत था, बाकी मानव जाति के साथ देखेंगे तो संभावना उदय होती है, संभावना उदय होगी तो कोई अवसर बनेंगे, तब तो कुछ हाथ पांव मारेंगे, नहीं तो काय को हाथ पांव मारेंगे भैया। ठीक, मानव का मानव के प्रति संभावना उदय हो जाना ही हमारी खुशहाली का रास्ता है। धरती बर्बाद भी होती रहेगी तो भी उसका इतना दुख नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास संभावना है, और ऐसा भी नहीं कि है ना ये हम इस पर काम नहीं कर पाएंगे, ये कोई बड़ा काम नहीं है। मानव मानव के प्रति आशान्वित संभावित हो जाए और उसका स्पष्ट एक गाइडलाइन मिल जाए, धरती को आबाद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर सब मानव जाति में स्वीकार हो जाए तो एक साल में जंगल लग जाते हैं, 4 साल में इतने बढ़िया जंगल हो सकते हैं पूरी धरती पर कि नदियां सब रिवाइव कर सकती हैं। ठीक, तापमान शायद कंट्रोल हो जाएगा, तो कुछ उठापटक होना होगा, तो कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक, ये बिल्कुल बड़ा काम नहीं। बड़ा काम यही है कि मानव मानव के प्रति निर्विरोध हो जाए, और ये विरोध के ही स्वरूप है। अगली पीढ़ी बहुत विनाश की ओर जा रही है, पिछली पीढ़ी बहुत अच्छी थी, इसका नाम विरोध। अगर ऐसी मान्यता है इसका मतलब हमारे अंदर अब कंट्राडिक्शन बना ही हुआ है, वो कंट्राडिक्शन हर जगह व्यक्त होगा। पीछे की पीढ़ी जितनी भी थी उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, बढ़िया है जी, उससे बेहतर की पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, उससे आगे की पीढ़ी और आगे, अगर ये निष्कर्ष में हम पहुंच जाते हैं, उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। इन निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मकता है, हम वहां से एक बढ़िया संभावना के साथ चल सकते हैं। ठीक है, बात तो आपने में टेस्ट करिए, कल जो आप कह रही थी वही जागृत मानव कैसे सोचता है, ऐसे सोचता है, हर मुद्दे पे वही बात हो रही है कि पीछे की पीढ़ी के बारे में कैसा सोचा जाए, जितना वो योग्यता थी उससे अधिक के लिए प्रयास किए, जो वो कर पाए वो कर पाए, जो नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, उसका दंड हमारे को मिल ही रहा है, जो अच्छा किया उसका भी उपलब्धि हमारे पास है। हमारा जिम्मेदारी इसको स्वीकारने के बाद आगे बढ़ता ही है, आगे की पीढ़ी इससे अच्छा करने वाली है। अगर इसके साथ चलते हैं तो फिर तो हमारा परिवार बनता ही है, हम निर्वोध रूप में जीते हैं, और नहीं इसका उल्टा करेंगे हम दुखी रहेंगे, परेशान रहने वाले। और पीछे का तो प्रमाण वही है कि हमारे तो देवताओं के पास ही हथियार थे। सतयुग की बात करें, उसके बाद कौन सा आया था, द्वापर आया था, उसके बाद त्रेता आया, उसके बाद कलयुग आया। ओह चलो आगे पीछे कर लो, है ना, कर लेना मैं भी कर लूंगा। ठीक, अगर ऐसा कुछ हुआ, सबसे ज्यादा अधिक युद्ध किसमें, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसमें, सतयुग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, भ्रष्टाचार की परिभाषा अभी निकल के आ रही थोड़े दिन बाद, है ना, उसको पहले मानते ही नहीं थे। आप सोचो जंगल में रहने वाला आदमी में, बिना कपड़ा का पहनने घूमने वाला आदमी में कोई कोई शिष्टाचार का कोई स्वरूप होता होगा उस जमाने में, तो उसको कुछ पता ही नहीं चलता होगा। आज ही तो पता चलता है कि किसी ने किसी को आंख मार दी तो आज बड़ा लड़ाई हर हंगामा है। उस जमाने में आंख मारना क्या चीज होता होगा, जब कपड़े ही नहीं पहन रहा आदमी तो क्या मारेगा, कोई परिभाषा ही नहीं थी उसकी। आज अगर आज की परिभाषा में यदि उस आचरण को लेके आओगे तो आपको पता चलेगा इससे तो खराब कोई आचरण ही नहीं हो सकता है, है ना। बड़े बड़े देवता व्याभिचार करने में लगे थे, अपनी लड़कियों के साथ लगे थे, उसका प्रमाण इतिहास में भरा पड़ा है। तो उसको उसमें जाएंगे तो कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल अगर अध्ययन करेंगे समझ में आता है कि जंगल से हम चले तो वहां क्या होगा, कौन किसका माँ, कौन किसका बाप, कौन किसका भाई बहन, ये पहचानने में कितना समय लगा होगा हमको, है ना। फिर ये आचरण का क्या स्वरूप होगा, कामना के अर्थ पे अभी अनुसंधान हुआ नहीं है, तो कामना के अर्थ में पति पत्नी होंगे तो वो पति पत्नी ही रहेंगे, दूसरा कोई इसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये वो आने में हजारों साल लगे होंगे, लाखों साल लगे, है ना। तो इसका मतलब है कि पीछे तो बिल्कुल जंगल युग ही होगा, सतयुग मतलब जंगल युग, उसमें आदमी का क्या ठिकाना, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, ठीक है ना। उसमें से भी जो अच्छे आदमी माने गए होंगे, माने उसमें भी मानते होंगे, जैसे शेर को मारना अच्छी बात, आज शेर को मारना बताओ कैसा कैसा है, आज पहले शेर को मारा तुमने सम्मान किया, आज शेर को मारो क्या होता है। तो जो सम्मान के मुद्दे थे अब वो क्या के मुद्दे निकल के आ गए, अपराध की कैटेगरी में आ गए, तो पूर्व का सम्मान आज अपराध हो गया, लेकिन वो कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूट किया ही, एक व्यवस्था कुछ बना ही उसके साथ लेकर, जो भी आधा अधूरा जो भी बना। इस प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमको इन चीजों की अध्ययन करने की जरूरत है, ठीक है ना महाराज। जब तक ये पीछे का बैगेज हमारा उतरेगा नहीं, तब तक हम आगे चलने की जगह में हल्के होंगे नहीं, चलने वाले हैं नहीं। ठीक है ना, ये बात कोई दिक्कत है इसमें जी। माइक भैया ने माइक ढूंढ लिया, अगले ऊपर के शिविर हॉल में बीच में लटका दिया जाएगा। आपने बोला कि आगे की जो पीढ़ी होती है वो पहली वाली से जितना इवॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, उससे ज्यादा पिकअप करके चलती है, राइट। तो फिर आपकी जितनी या हमारे से पहले वाली जनरेशन की जितनी तीव्रता थी विकल्प को समझने की या सुन के जीने की, उतनी हमारी क्यों नहीं? ऐसा हमारा बिल्कुल भी मानना नहीं है। आपकी उम्र में हमारे को प्रस्ताव मिला था, ठीक, तो हम डिग्री करके नौकरी करने चले गए, उन्होंने कहा बाद में कर लेंगे इसको, ठीक, तो और आप उसी उम्र में आप उसको अभी नौकरी करने के बजाय आप उसको अध्ययन करने के लिए अपने को तैयार करने की कोशिश करिए, तो हमारे से आप आगे हो एज वाइज, ऐसा हमारा मूल्यांकन है, ठीक। आपका जो मूल्यांकन है आप अपने में करिए कि आप उससे अधिक और कुछ कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, जितना आप कर रही हैं वो क्या आपको लगता है पर्याप्त है, तो वो आप अपना मूल्यांकन करेंगे, ठीक। मेरा मूल्यांकन से मैं जीऊँगा, सुखी रहूँगा, आपके मूल्यांकन से आप सुखी रहेंगे। आप यदि ये मूल्यांकन कर लोगे, देखो आप तो कुछ करते नहीं थे 25 साल की उम्र में, हम तो इतना कर रहे हैं बैठ के सुन रहे, तो इससे आप दुखी रहोगे हम भी दुखी रहेंगे, है ना, करेंगे दुखी करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो आप अपना मूल्यांकन सटीक करिए कि आप जितना भी ताकत लगा रही हैं उससे अधिक आप लगा ही सकती हैं, ऐसा सोचना चाहिए, लगाना ही चाहिए। हम इस प्रकार से करते हैं कि जिस जो हमारी आयु थी उससे आप बेहतर ही हो, उससे अधिक आप संयमित हो, खाने पीने में अधिक संयमित हो आप, उससे अधिक जानकारी है आपके पास, मेरे से अधिक जानकारी उस उम्र में मेरे पास जितनी जानकारी थी उससे अधिक जानकारी हमारे बच्चों के पास है आज, ऐसा हम मान के चलते हैं, इससे हम सुखी रहते हैं। और ये सब सुखी रहने के लिए कोई गलत सलत थोड़ी हमने इन्फॉर्मेशन ले रखी है, सच्चाई का आप मूल्यांकन है, ठीक। तो हमसे अच्छा आप करोगे ही करोगे, इसमें हमको कुछ भी डाउट नहीं है। अब ये बात अलग है, डांट वांट लगानी होती तो लगा देते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है ना, ठीक भाई। ताकि आप अपना मूल्यांकन ठीक से करती रहो, आपको भी लेकिन अपना मूल्यांकन बनेगा ही कि आप जो कुछ कर रहे हो उससे अधिक आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कोई एक जगह पे हम पहुंच जाते हैं कि जब जितना हमको करना चाहिए उतना ही हम कर रहे होते हैं, उसका नाम ही जागृति है। जब तक आपको लग रहा है कि जितना हम कर सकते थे उतना हम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी और जागृति की संभावना है, विदाउट निराशा की बात कर रहे हैं, है ना, इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। जो आपको करना चाहिए वो आप करने लग गई तो आप जागृत मानो, जितना करना चाहिए उतना करने लग गई, जिस वरीयता से करना चाहिए उस वरीयता से आप करती हैं, हो गया जागृति। और कोई कोई कोई रॉकेट है क्या, कोई अलग से सिंह लगा रहता क्या, उसको बिल्कुल रहस्य से मुक्त रखने की जरूरत है, उसमें रहस्य है ही नहीं। इसी अर्थ में एप्रिसिएशन आएगा, एप्रिसिएशन का ये मुद्दा बनता है, हाँ बस। तो एप्रिसिएशन का उत्तर प्रश्न का उत्तर हो गया। एप्रिसिएशन का मतलब ये है कि जिससे कि मैं अगर आपको एप्रिशिएट करूं, का मतलब ये हुआ कि आपका आप अपना सटीक मूल्यांकन मेरे किसी कार्य व्यवहार से कर पाए, ये एप्रिसिएशन। अधिक मूल्य हो जाए आपका, हमको लग रहा है हम एप्रिशिएट कर रहे हैं, वो तो डिप्रिशिएट हो गया एक्चुअली, अवमूल्यन हो जाए वो भी दिक्कत ही है, ठीक। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि आप खुद अपना मूल्यांकन ठीक से करेंगे, उसमें जो भी सहयोग हो सकता है वो एप्रिसिएशन की बात है, वो प्रोत्साहन है, ठीक है ना ये बात, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल निकालो बाहर। ये जो डांट है, मतलब मुझे लगता है ऐसा कि डांट का मतलब है कि हमारे पास उस स्थिति का संभालने का उत्तर, हमारे पास समाधान नहीं है, इसीलिए हम डांट देते हैं और अवसर से बचते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक बात। क्या ये डांट वैसी है या डांट नॉर्मल है, मतलब होना चाहिए नॉर्मल, मतलब अस्तित्व सहज। आपको कौन सा अब तक डांट दिया, मुझे नहीं डांटा, इनको कौन सा मार दिया, बताओ कब पिटाई गया तुम्हारी, ठीक है ना। देखो कुल मिलाकर किसको हम डांट कहते हैं, है ना, एक तो द्वेष के सहित जो आप कह रहे हो उसके साथ, अगर हमारे पास उसका आगे का समाधान नहीं है तो आप जो कह रहे हो ठीक है, समाधान विहीन यदि कुछ भी ध्यान आकर्षण कराया जाए तो वो, उसमें हम ये भी कर सकते हैं समाधान है नहीं लेकिन हम बहुत गुड़ी गुड़ी रह सकते हैं, तो डांटने से ज़्यादा खतरनाक है, तो डांटना चाहिए ऐसा भी नहीं करें। ये समझ में आ गया कि ध्यानाकर्षण के कई तरीके होते हैं, जिस प्रकार से एक आदमी का ध्यानाकर्षण का अभ्यास बना रहता है, उस सामने वाले का भी और कराने वाले का भी, उसका भी अभ्यास रहता भाई। एक बार सामान्य रूप से बोलो कि भाई नवनीत भाई ऐसा ऐसा करना है, जी भैया अब भूल गए, दोबारा बताया तो भूल गए, नवनीत भाई देखो यार ये हुआ नहीं यार, तो कई लोग इतने में समझ जाते कि थोड़ा गड़बड़ हो गया, ध्यान देना चाहिए कुछ चूक हो रहा है ना, कई उतने में भी कर लेंगे भैया इधर इधर इधर, तो फिर उनने कहा आपको गड़बड़ हो गया। अभी सबका अलग अलग ध्यानाकर्षण का है ना, कौन कितने में ध्यानाकर्षित होता है इसमें पूर्वाभ्यास है। जैसे किसी बच्चे को आपने एक एक तरीके से पाला है तो ठीक है ना, उसमें चलता रहता है, उसमें मम्मी का थोड़ा ध्यान से बोलती है देखो बेटा ऐसा ठीक नहीं है ना, उतने में समझता डांट पड़ रही है, वो डांट से वही चीज होता है जो एक एक माँ उसको लपड़ लपड़ के करती तो भी उतना ही होता है उसको, उसमें कोई अंतर नहीं है। हम किसी को मान भी बोलते हैं किसी को अमान भी बोल देते हैं, बेसिकली ध्यानाकर्षण अयोग्यता के साथ कर रहे हैं तो क्या ध्यानाकर्षण करेंगे, असुविधा पर ध्यानाकर्षण होगा। आपके किसी कार्य व्यवस्था में असुविधा हो रही है तो हम आपको उसको बता रहे हैं, समाधान नहीं है हमारे पास तो कितना भी मीठा बताएंगे है ना, भाषा कितना मीठा कर लेंगे तो भी अमानवीयता है ठीक, और कितना भी आपके लिए कड़वा लगे अगर उसमें समाधान है, समाधान पूर्वक है तो जो भी अच्छी भाषा में हो सकता करिए। अच्छी भाषा का मतलब ही होता है कि जो जैसी भाषा सुनता है उतनी भाषा में तो ध्यान जाता है उसका, अंग्रेजी बोलने वाले को हिंदी में बोलोगे तो समझ में आएगा उसको, आता है उसके लिए है ना, अंग्रेजी में बात करना पड़ती है, हिंदी बोलने वाले को हिंदी में बात करना पड़ती है, अहंकारी आदमी के साथ अहंकार की करे वो तोड़ना पड़ता है उसका, उसके लिए बात करना पड़ती है, जो डिप्रेस रहता है उसको अलग तरीके से बात करना पड़ती है ना। तो ये आपको समझ में आता है, कई लोग दो तरह के लोग होते हैं, क्रूरता में जो रहेंगे वो थोड़ा अहंकार से डूबे रहते हैं और दीनता में जो रहते हैं वो डिप्रेस रहते हैं, नहीं हमसे कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए हमें जो बनना पड़ता है वेरी गुड कितना बढ़िया हो रहा है, अपने आप ही बोलते हैं आप है ना, कितना अच्छा कर रहे हो भाई बहुत अच्छी बात है, और कोई अहंकारी रहता है उसको बोलते क्या तूने किया यार ये क्या करके आया तू, ये कोई टोटके नहीं है, ये मूल्यांकन के साथ है, एक समय बाद आपको दिखता है अहंकार उसका नहीं है, है ना, तो फिर अब बात अलग तरीके से चलती है। अभी देखिए हमारा कान में तेज ध्वनि पड़ी मतलब हमको लग गया कि ये तो अमानवीयता होगी, अभी कान में तेज ध्वनि तो अभी पड़ रही है, आपने भोंपू लगा रखे तो वो अमानवीयता नहीं है। समाधान के साथ ध्यानाकर्षण लिख लो, समाधान सहित ध्यानाकर्षण, ये मानवीयता हुआ, समाधान विहीन है ना शिकायत, शिकायत ही बोलेंगे उसको, ध्यानाकर्षण थोड़ी बोलेंगे, समाधान विहीन शिकायत बराबर अमानवीयता, वही कोई चीज ध्यानाकर्षण है वही कोई चीज है ना शिकायत है। ठीक नहीं सोनू भाई ठीक, दो हैं सोनू 1 2 यहां तक जो बात हुई वो ठीक सेट हो गई। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अध्ययन ही कर रहे हैं, हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, भाषा कहां से आई, ये सब अध्ययन हो रहा है अभी ठीक। ये ठीक से अगर बैठेगा तो ये इससे अपन मुक्त रहेंगे, मतलब ये संतुलित रहेगा कार्यक्रम, तो हमारा आगे मन लगेगा, तो मन लगना ही नहीं है ठीक। ये ठीक बात है, अब ये भाषा विधि से सेट हो गया, अब आपको इसका आचरण देखने को चाहिएगा, कोई आपको ऐसा जीता हुआ देखने को भी चाहिएगा। ये भाषा जो आपकी कल्पनाशीलता में गई, चित्रण में पहुंची है ना, वो स्मृति में आ गई, उसका कोई मीनिंग आपने बना लिया, अभी अभी 60-70 लोग बैठे हैं, वो 60-70 तरह के मीनिंग है, यदि सबको बोलेंगे लिखो इसमें क्या समझ में आया, तो आपके 60-70 इंटरप्रिटेशन निकल के आएंगे है ना, बोलने वाले एक बोलते हुए भी 60-70 तरीके से उसको सुन रहे हैं। अब इसकी और सटीकता कैसे होगी, इसकी और सटीकता होगी इसके साथ ऐड करो आचरण, जैसे आप इसके साथ जीता हुआ आदमी को पहचान लेते हो और उसके साथ इसको जोड़ देते हो, अच्छा इसका मतलब ये है, तो आपका जो कुछ भी था आधा कचरा वो सेट हो जाता है, एकदम गायब हो जाता है और उसमें से सही अर्थ आपके तक पहुंच जाता है। फिर उसको आप प्रमाणित करने जाते हो, आपको लगता है आप समझ में आ गया है तो फिर आप प्रमाणित करने जाते हो, तो छोटा मोटा कचरा वहां वो ड्रॉप होता है, तब जाके वो प्रमाणित होता है, उसके पहले उसके बिना प्रमाणित होने वाला नहीं है। कुल मिला के कुल ये प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं को ठीक से हम समझ सकते हैं और इसके साथ चल सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी ठीक हो गया, आपका उत्तर पूरा हो गया? कल किसने भी कहा, किसी ने पूछा था कि ये हमको ठीक से समझ में नहीं आया, फिर से इसको एक बार बता देते हैं। यहां पर ये साथ साथ में अध्ययन हो रहा है, लिखा था कहीं शिक्षा कहाँ है, साथ साथ में शिक्षा है। ये फिजिकल डिस्टेंस और मेंटल डिस्टेंस दोनों की बात है। इनिशियली यदि फिजिकल डिस्टेंस हम जानते ही नहीं को नागराज जी, तो क्या होने वाला है? फिजिकल डिस्टेंस हमारे को एक स्टार्टिंग को कमी होने से कुछ स्टार्ट होता है, ठीक। उसके बाद ये सब मेंटल डिस्टेंस में कार्यक्रम है ना। साथ में रहते हुए भी जो मानसिकता में दूरी है, जागृत मानव कैसे सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं, इसमें जो दूरी है इसको अपने को विलय करना है, इसको विलय करने की बात है, कुल मिला के इतनी बात, ठीक है ना। तो ये जो कुछ भी शिक्षा कार्यक्रम, जो कुछ भी समझने कार्यक्रम, ये पैरेलल चल रहा है, ये साथ साथ में चल रहा है। इसको अगर अलग अलग कर देंगे तो फिर हमारा कुछ कभी कोई माई बाप ही नहीं, कोई ठिकाना ही नहीं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मेंटल डिस्टेंस एक बार खत्म हो गई, तदाकार कर लिया हमने, है ना, तो वहां से कोई चीज कही जा रही है, वो उसकी प्रक्रिया के बारे में कह रहे हैं। तो नागराज जी को जो अनुभव हुआ वो उसको भाषा में व्यक्त करने के पहले एक विचार नाम की चीज बनी और विचार भाषा विधि से व्यक्त हुआ, है ना। तो ये विचार जोड़ा भाषा विधि से, अब भाषा शिक्षा और तर्क ये सब एक साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। फिर वो बोले कि मैं स्वयं प्रमाणित हूं। क्या बोले? मैं स्वयं प्रमाण हूं इस बात का, जैसा अस्तित्व में देखा हूं वैसा मैं जीता हूं, मैं इसका प्रमाण हूं, मैं व्यवहार में प्रमाणित हूं। अब इसका मैं जो अनुमान निकालता था वो कुछ कई साल तक कुछ और ही निकालता रहता। व्यवहार में प्रमाणित होने का मतलब मैं वही निकालता था कि दूसरे आदमी के साथ प्रमाणित है, जबकि मैं उनके साथ देखता था दूसरे आदमी, कई सारे लोग नाराज भी होते थे उनसे, कई सारे दुखी हो जाते थे, कई सारे उनको सुनते ही नहीं थे, है ना। हम ही जाते थे, बड़े पैर भी छूते थे लेकिन सुनते तो नहीं थे मन से, या पूरे के पूरा जिस प्रकार सुनना चाहिए उस प्रकार से तो नहीं होता था। फिर उनके घर में देखते थे तो कुछ और कहानी दिखती थी, फिर वो कुछ कमाते समाते थे उसको देखते थे कुछ और कहानी दिखती थी, ऐसा मिला मिला के तो एक समय लगता था कि क्या है यार ये हो क्या रहे हैं। लेकिन ये जो भाषा कही जाती थी वो भाषा भी हमको अपने कामना के साथ तो जुड़ती दिखती थी, ठीक, और ओवरऑल उनका अपने साथ जो भी रवैया है वो अपने को ठीक ही लगता था। पूरे समय लगता है ऐसा भी नहीं, कई बार उसमें बड़ा खराब लगता था कि क्या तरीका हो रहा है, उसमें भी हमको अपना बड़ा दिखता, उसमें भी हमारे को है ना कुछ दिखता ही था कि बाबा ऐसा क्यों कर दे रहे, वो क्यों कर दे रहे, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, चलता रहता था, ठीक है ना। ये बात तो आदमी अपना दौड़ता रहता है, कल्पना चलता है, घोड़े दौड़ाता रहता है, ये प्रमाणित आदमी है भी है कि नहीं है, ऐसा मन में सवाल आते रहता है, है ना। आपको भी आते होगा, आई गई जो भी होगा, ठीक। तो कई साल इसी में निकलते हैं अध्ययन में, हमारे तो निकले भाई, ये जो कह रहे हैं वो लगता तो ठीक ही है, जब इधर उधर की बातें होती है, जीवन ऐसा करता है वैसा करता है अस्तित्व में ये, तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो सब इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी लगती है, अपील करती है, उसको बोलो तो चार देगा, अपनी इज्जत भी बढ़ जाती है तुरंत, है ना। तो वो भी है, उसका भी फायदा मिलता रहता है, कहीं जाके बता दिया तो उन्होंने कहा तुमको बड़ा पता है, हाँ उसमें क्या है, संस्कृति है, सभ्यता ये है, विधि है ना, जीवन ये परमाणु है और ये है वो है। तो इसके कारण अपन चिपके रहते हैं कुछ कुछ, है ना, घुमा फिरा के कुल बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है ना। ये बात तो डाउट हमारा फाइनली वही बना रहता है कि वो ऐसे जीते हैं या नहीं जीते। तो व्यवहार प्रमाण का मतलब हुआ कि जिस विचार को वो कह रहे हैं उसको वो स्वयं जीते हैं। विचार क्या है, अगर पूरा उसका सार क्या है, उपयोगिता पूरकता निर्भरता, अस्तित्व में निर्भरता, मानव का कोई विरोध नहीं, ठीक। जब मानव का कोई विरोध नहीं, मानव किसका विरोधी, अब इसके स्वरूप में वो जीते हैं ऐसा वो बोल रहे हैं। तब एक दिन हमको घंटी बजी, अच्छा तो ये कह रहे हैं यार, इतने साल तक हम इसको ये समझ रहे थे ये ऐसा जीते हैं, ओ चलो ठीक है, अब ये बात समझ में आई, ठीक। तो ये एक स्वरूप हमारे को बना फिर वो कुछ काम भी करते हैं, वो भी समझ में आया कि निर्भरता के आधार पर कुछ काम को कार्य करें। अभी कुछ भी करना सी प्लस सी जो लैंग्वेज की बात करें, काम तो है लेकिन वो कार्य की सीमा में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि जब तक निर्विरोध नहीं है तो कार्य का परिभाषा क्या है भाई? तो मानव मानव में, मानव स्वयं में मानसिकता में निर्विरोध है, तब तो प्रकृति के साथ और दूसरे मानव के साथ भी कार्य करते ही हैं। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं तो ये कार्य भी है, आप सुन रहे हो ये कार्य भी है, और बोलने में क्या कंटेंट आपको आ रहा है वो व्यवहार है। अगर निर्विरोधता निर्विरोधता के स्वरूप में आ रहा है तो मैं व्यवहार करने लायक हो गया, और आप में यदि वो निर्विरोधता का स्वरूप खड़ा हो रहा है तो ये व्यवहार हो रहा है भाई। ठीक, तो व्यवहार और कार्य दोनों साथ साथ चलते हैं। कल किसी ने कहा कि कार्य प्रकृति के साथ है ना, ये अविभाज्य है, ऐसा टुकड़ा नहीं कर सकते। शिक्षण एक कार्य है या नहीं है, उत्पादन एक कार्य है या नहीं है, व्यवस्था के एंगल में बोलते हैं तो कार्य है, शिक्षण एक कार्य है, उत्पादन एक कार्य है, न्याय है ना, न्याय न्याय न्याय भी एक कार्य है। ठीक, टुकड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो प्रकृति के साथ हम कार्य करते हैं तो उसके साथ व्यवहार नहीं करते हैं क्या? अब व्यवहार क्या चीज है भाई, फिर से आ जाओ। तो निर्विरोध होना ही व्यवहार है ना। तो प्रकृति के साथ मैं पहले निर्विरोध रहता हूं, अपने में निर्विरोध हूं तो निर्विरोधता पूर्वक कार्य करता हूं। तो निर्विरोधता हमारे में, मानव में निर्विरोधता प्रकट हो जाए, ये व्यवहार है। हाँ जी, प्रकृति के साथ निर्विरोध होने का मतलब प्रकृति हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक, हमारे चींटी हो और वो जो भी दीमक है वो हमारा दुश्मन नहीं है। एक मोटी बात बता रहे हैं, हमारे मानसिकता में प्रकृति में कोई विरोध नहीं, स्ट्रगल नहीं है। ठीक, उस बिना स्ट्रगल के हम उसके साथ कोई करते हैं, हाँ होते हैं, तो ये हमको समझ में आता है। तो बिना व्यवहार के प्रकृति के साथ कार्य नहीं कर सकते। प्रकृति के साथ भी संबंध है, वो संबंध में निर्भरता होना मेरा व्यवहार कुशलता है, कुशलता के साथ अब कुछ काम करते हैं। आप मानव के साथ भी हमारा कोई संबंध है, मानव के साथ उसको निर्भरता को पहचानते हैं, वो अपने में उस संबंध का निर्वाह करते हैं, फिर उसके साथ कार्य करते हैं। दोनों जगह हमारे संबंध हैं, दोनों जगह पहले निर्वृत्त होने की बात है और उसके बाद उसको हम पहचानते हैं। हाँ, इससे पहले वाली जो आपने बात की कि व्यवहार इतने उपयोगी पूरक और निर्विरोध, लेकिन औरों के साथ में जो भी उसको कैसे देखेंगे? अगर मतलब आपने कहा कि परिवार में कुछ और देखा या आपके साथ कुछ और या किसी के साथ कुछ और, तो इस मैं अभी लिंक नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, बढ़िया है। तो ये बात होती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो पहले हमारे में व्यवहार को की समझ जरूरी है, उसके बाद हम बाबा जी का अध्ययन कर सकते हैं। जब तक हमारे को व्यवहार की समझ नहीं आया तब तक हम उनको अध्ययन नहीं कर पा रहे, और अध्ययन पूर्वक ही व्यवहार की समझ आ रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो रही है ना। तो एक भ्रमित मान्यता में हमारे अंदर ये था, पता नहीं आप लोगों में कैसे है, कि भाई व्यवहार का मतलब है कि मैं आपके साथ क्या किया, ठीक, और आप उसको सर्टिफाई करोगे। हमारे अंदर ऐसा था, हम देखे उधर ऐसा नहीं है। व्यवहार का मतलब है कि हमको समझ में क्या आया, अस्तित्व कैसा है, वो समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया, ये भी एक मेरे साथ अपने साथ व्यवहार हो गया है ना, उसका प्रमाण ये हुआ कि हम वैसा जीने लगे, ये बात बनती है। फिर उसकी प्रेरणा है, क्योंकि हर मानव यदि विरोध से दुखी है वो निर्विरोध होना चाहता है, तो किसी किसी को प्रेरणा होता ही है। अब ये मुद्दा नहीं है कि उनके घर वाले को प्रेरणा होता है या बाहर वाले को होता है। घर वाले को होता है तो भी ठीक है, बाहर वाले को होता है तो भी ठीक है। घर वाले को नहीं होता इसलिए उनके मन में कोई विरोध नहीं देखते, हम तो ब्यूटीफुल बात दिखाए, तो अब तो दिखने लगा ब्यूटी हमको, कि घर वालों के साथ, घर वालों में किसी में प्रेरणा नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है इस मामले में, अब ये दिखने लगा। ठीक, हमारा तो बड़ा एजेंडा होता है कि हमारा कोई बच्चा नहीं करे ऐसा नहीं समझे तो हमको बड़ा दिक्कत होता रहता है, भाई ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, उसके प्रति द्वेष आने लगता है, विरोध होने लगता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब व्यवहार समझ में आने के बाद फिर बाबा जी भी समझ में आ रहे हैं, बाबा जी समझ में आने से व्यवहार समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो एक समय जाकर हमको दिखा कि अब जो कुछ वो बोल रहे हैं वही वो करते हैं, वही जीते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। जब ये अंतर दिखना बंद हो गया, इसी का नाम हो गया समझ में आने लग गया। उसके पहले तक समझ में नहीं आया था, जबकि याद सब था, याद सब था, बोला सब जाता था। हम सब खुद भी, हमारी स्मृति ठीक ठाक थी, हम पूरी बात तो पूरी कर ही देते थे शिविर में। स्मरण पूरा कर सकते हैं, समझ पूरा कर रहे हैं ऐसा मतलब नहीं है। समझ का जो पहला मुद्दा यह बना कि जहां भाषा आचरण जहां से सोर्स है, वहीं पर यदि हमारे में कोई जरा भी इतना अंतर रहा तो समझ नहीं है। तो उसकी शुरुआत वहीं से कि वहां पर यह पहले क्लियर हो गया तो मेरे में उधर उस व्यक्ति के प्रति निर्वध हुआ, उसका जो फलन मेरे में हुआ कि मेरी समझ में कोई बात बनी, मैं अपने में निर्वध हुआ। ये इस प्रकार जुड़ी हुई बात है। इसके अलावा कोई तरीका दूसरा नहीं है। आइसोलेशन में कोई शिक्षा कार्यक्रम नहीं है। आपको बाबा जी किताबें मिल जाएं, बाबा जी का ऑडियो मिल जाए, उससे आपकी शिक्षा पूरी हो जाए, इसका कोई संभावना नहीं है। इसीलिए जीते जागते आदमी के साथ ही शिक्षा का कार्यक्रम है ना। और जो शरीर छोड़ के चले गए वो जीवन तो अपना काम करते ही, उसको हम आगे अध्ययन करेंगे, जो करते हैं वो करते हैं, हमारा काम हमको करना है, ठीक है ना। ये बात तो श्रेष्ठता की पहचान भी वहीं से हो रही है। प्रमाण क्या चीज होता है उन्होंने सिखाया, अपने को क्या पता था प्रमाण नाम का कोई चीज होता है, आचरण नाम का कोई चीज होता है। पहले वो भाषा के रूप में आया, फिर वो सारे टेस्ट अपन ने उन पर लगाए। अब वो जो भी टेस्ट हम लगा रहे हैं वो हमारी आधी अधूरी समझ से लगा रहे हैं, तो वो साइकिल में भी पूरा हो रहा है। कई बार साइकिलिंग हो ये पूरा हो रहा है, किसी समय जाकर ये हो गया कि हमको समझ में भी आ गया और ये भी भाषा भी पकड़ में आ रही, आचरण भी मिल गया। जब ये चीज होती है तो हमारे को बनता है कि अब अपन कुछ कर सकते हैं, अब अपन चल सकते हैं। समझ नाम की वो चीज है जहां से हमारा चलना शुरू होता है। वो अनुभव मूलक विधि से है, हम शिक्षा विधि से समझ तक की पहुंचने के बाद। यदि बीच में ये पायदान नहीं है, अगर ये बीच में पायदान नहीं है तो कोई परंपरा नहीं है। अगर हम अभी भी ये करेंगे कि समझ शिक्षा से पूरी नहीं होती, अनुभव से पूरी होती है, तो इसका मतलब पायदान बीच में बना ही नहीं है, तब तो परंपरा बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो समझ एक चीज है, अनुभव एक चीज है, समझ एक चीज है, अनुभव एक चीज है। करेंगे अभी और आगे आगे तो अपने काम ही कहते तो मुद्दे हैं सब। ये शिक्षा एक पायदान है, इसको बीच में पहचानना पड़ेगा। समझ से निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है, इसको पहचानना पड़ेगा। भाषा से, खाली भाषा से नहीं है, लेकिन भाषा से कल्पनाशीलता नियोजित होती है, अर्थ तक हम कोई तर्क विधि से पहुंचते हैं, और आचरण जुड़ जाने से वो हमको समझ में आता है। ये वो कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर जागृत मानव स्टेप डाउन करके काम कर रहे हैं, हम स्टेप अप होके वहां पर काम कर रहे हैं। अब उसके बाद जो होगा उसका अनुभव से समझ और समझ से नीचे तक की बात थी, कार्य व्यवहार परंपरा की बात थी। हम लोग शिक्षा विधि से चलकर वो समझ के प्लेटफॉर्म पर जाकर एक यात्रा हमारी अनुभव की ओर है और एक यात्रा हमारी व्यवस्था की ओर है। ये ब्रिज हमारे को ठीक से पकड़ में आता है तो आगे कोई संभावना बनती है, नहीं तो सारा अनुभव फनुभव जो है ना वो रहस्य में बैठा रहता है। आप पहले अनुभव के लिए काम करते रहो, वो होता नहीं है, जबकि कई बार कहा ही गया है अनुभव कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सारे कार्यक्रम कहाँ से निकल के आ रहे हैं, अनुभव से निकल के आ रहे हैं, और हम उसको समझ सकते हैं। ये विश्वास अपने में पहले पहचानी है। आप सब जो कुछ सुन रहे हो, जो कुछ आपको समझ में आ रहा है, वो वाकई में समझ में आ ही रहा है, और ये समझ में आने से धीरे धीरे धीरे धीरे ये समझ आपकी पूरी हो सकती है। और पूरी होने का मतलब उतना ही है ना, कि तर्क संतुष्टि के साथ, कोई एक अर्थ के साथ, एक आचरण के रूप में, और अपनी एक भागीदारी तक पहुंच जाना कि मुझे कैसे जीना है। यहां तक पहुंच जाने के बाद आप वहां पहुंच जाने के बाद अगला कदम पे काम करते हैं, उसके बाद संस्कार की बात होती है, उसके बाद आगे आगे की बातें होती रहती है। तो अगर ये कॉमन ब्रिज को हम पहचान पाते हैं तब तो जाकर हमारे लिए कोई आगे की बात बनती है ना। ये ब्रिजिंग कहां पे हो रहा है, ये कहां पे हो रहा है, ये विचार के रूप में हो रहा है। अनुभव मूलक विधि से जो अस्तित्व के बारे में जो भी प्रकटन हो रहा है, भाषा विधि से, आचरण विधि से, है ना, या उसको हम लोग भाषा ये शिक्षा की प्रक्रिया के दौरान तर्क लगाकर ये अपने में तर्क संतुष्टि के साथ ये यहाँ पर काम करते रहते हैं। विचार इनके विचार के बराबर अपना विचार, यदि वो मरने पे ऐसा सोचते तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते, यदि वो किसी के पैदा होने पे ऐसा सोच रहे तो हम ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहे। ये जो अंतर है, ये अंतर को हमको मिटाने का काम है। ये फिजिकली नजदीक बैठे रहो तो भी नहीं होता है, है ना, और दूर रहकर हो जाता है ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। इसमें फिजिकल डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करती। जब आपको कुछ पूछना होगा तो आप जाओगे, इसे फोन आ गया तो फोन पे बात कर लोगे, ठीक। और आपने कोई आचरण देखा ही नहीं तो कैसे समझ में आ जाएगा आपको, तो आपको उसको बार बार जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको कुछ समझ में आ गया आपको वेरीफाई कराना पड़ता है, क्योंकि ये तो पूरा अभ्यास का मामला है। मैं ऐसा सोच रहा, ऐसा सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, हाँ। तो आपने मान लिया, खाली पटा लिया, ऐसा नहीं है। जिसको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं ऐसा सोचा जाए, इसको ऐसा नहीं ऐसा देखा जाए। अगर वो इस प्रकार से ये एक सिंक्रोनाइज मानव के साथ, है ना, हम चलते हैं तो हमारे अंदर भी एक सिंक्रोनाइजेशन तैयार होता है, ठीक है ना। एक प्रकार का ये हार्मनी हमारे में बन गया, ये दोनों का साथ साथ होने की बात बनी, ठीक है। ये अभ्यास की बात बनी, इस अभ्यास को हम कर सकते हैं। इसीलिए कहा जागृत मानव का अध्ययन, उसके अध्ययन के स्वरूप में ही भ्रमित अपना अध्ययन और उसके बीच में जो गैप है वो गैप फिलिंग प्रोग्राम या अभ्यास है। सोचने के लेवल पर, व्यवहार के लेवल पर, कार्य के लेवल पर इनको हम पहचान सकते हैं। ठीक है ना, ये बात करने लायक बात है, करने लायक काम है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो यहां पर भी यदि कुछ काम हो रहा है तो यही काम है, अगर काम बोले तो ये काम है। और इस काम करते समय शरीर भी है तो कार्य भी उसके साथ जुड़ा हुआ है ना। दूसरा मानव भी है, हम भी हैं, विचार को प्रमाणित करने का मुद्दा भी है, व्यवहार भी है, ये सबके साथ पूरा ही प्रोग्राम निकल के आता है। तो पूरे के साथ अपन चलने लगते हैं तो चीजें आगे बढ़ सकती हैं, अगर समझ में आएगी तो, है ना। समझ में आने पर ये सब हम कर देंगे। कुल काम ये है। आनंद भाई, बात पकड़ में आ रही है? और ये अगर काम नहीं करेंगे तो कुछ कुछ काम ढूंढ लेंगे अपने मन माफिक, है ना, और चलता रहेगा, लगे हम तो व्यवस्था में भागीदार हैं। कुछ व्यवस्था में भागीदार नहीं है, है ना। ठीक है ना ये बात। तो व्यवस्था का मतलब ही है जहां पर सहअस्तित्व जैसा है वैसा कोई जीने का डिजाइन है, उसके साथ हम भी उसके स्वरूप में हो जाएं। उसके लिए पहले वो मेंटल डिस्टेंस को दूर करना हमारा पहला काम है, ठीक। अपेक्षा है कि व्यवस्था में भागीदार होंगे, इसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना ये बात। अपेक्षाएं जो धीरे धीरे संभावना में बदलती जा रही हैं, संभावना और स्ट्रांग होती जा रही है, यही तो हो रहा है, यह सब उपलब्धि है, है ना। तो एक समय अपेक्षा थी जो कभी लॉस होती रहती थी, अब वो इसको सुनकर थोड़ी मजबूत हुई, समझने से थोड़ी संभावना बदल गई, संभावना से हम अभ्यास में आ गए तो लगा कि और हम आगे बढ़ गए। इस प्रकार से ये अपेक्षाओं का जो स्वरूप है वो और बलवती होता जा रहा है। इसी बीच में क्या होता जा रहा है, हमारी समझ होती जा रही है, योग्यता बढ़ती जा रही है। अब ये सब काम चल रहा है भाई, इसी समय इसी के बीच में कहीं पर आपको अपने में कोई एक समाधान की स्थिति बनती है ना। हो सकता है आपको अनुभव नहीं हो, फिर भी आपको लगता है कि आपको जितने प्रश्न होना चाहिए थे उसके उत्तर हो गए। अब उन उत्तर को आप अपनी जिम्मेदारी पे प्रमाणित करोगे, प्रमाणित होने के पहले या प्रमाणित होने के स्वरूप में या अनुभव की रोशनी उसमें समाई हुई है तो कह रहे हैं कि वो प्रमाणित होना या होने के पहले अनुभव वाली बात उसमें समाने वाली है। कुल बना के कार्यक्रम इतना है, ठीक है ये बात। यहां तक जो बात हुई इसमें दिक्कत, इन तीनों तरह के अभ्यास में कितने तरह के चेक लगे हुए हैं? कई जगह चेक लगे हैं। इस विचार के बराबर में विचार होना है, चेक नंबर एक। ये विचार का कोई व्यवहार होता है, चेक नंबर दो। ये व्यवहार के अनुसार हमारा व्यवहार हुआ, ये चेक नंबर तीन। विचार के अनुसार व्यवहार हुआ या नहीं हुआ, फिर ऐसे अनुभव मूलक विधि से जो आदमी कार्य करता है, भागीदारी किस प्रकार से है ना, किस प्रकार उत्पादन हो रहा है, किस प्रकार से विनिमय हो रहा है, किस प्रकार से परिवार का डिजाइन है, तो यहाँ पर भी चेक है, उसका चेक यहाँ पर भी है, उसका चेक यहाँ पर भी। इतने सारे चेक के साथ अपन चल रहे हैं, उसको बिल्कुल भी खुला छोड़ा हुआ कार्यक्रम नहीं है। ठीक है ना ये बात। उससे ओतप्रोत है अपन, तो गाइडेड है पूरा, ठीक है भैया। गोयल साहब, हाँ जी, और कोई मुद्दा? ठीक, हाँ, सम्मान को लेकर, हाँ माइक आ जान दो। किस तरह से कल जैसे आपने स्टोरी सुनाई कि भाई जंगल युग में शेर को मारना बड़ी बात हुई और किसी ने मारा उसके प्रति सम्मान अगर, और फिर वो उसी सम्मान को हासिल करने के लिए दूसरे ने कुछ और किया, तीसरे ने कुछ और किया, इसी तरीके से अभी बात में जिज्ञासा है कि भाई दूसरे मूल्य भी जो हैं, ममता मूल्य या गौरता या जो भी, जैसे जैसे मानव का इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे भाषा आई, ये आया वो आया, यानी एक भाई कब क्या आया होगा, कौन सा मूल्य आया होगा, तो आई डोंट नो मतलब किस तरह से हेल्पफुल है, लेकिन थोड़ा एक ऐसी जिज्ञासा हुई। ठीक बात, बिल्कुल बढ़िया। मूल्य का मतलब ही है कि व्यवस्था की दिशा में, जो व्यवस्था की ओर जो हमारे में जो अपनी उपयोगिता की पहचान है ना, उसी का नाम मूल्य होता है। तो अगर हम पूरे बड़े लेवल पर देखेंगे तो अपेक्षा में रहा और उस अपेक्षाओं की पूर्ति आंशिकता में भी यदि हुई तो मानव जाति ने उसको स्वीकार किया। मानव जाति जिसको स्वीकार कर लिया वो एक प्रकार से हमारे लिए कुछ लक्ष्य बन गया, उसका फलन में कोई डिजाइन निकल गया जीने के। तो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं सारे, है ना। अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी भी जैसे आप यहाँ पर सभी सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं, तो सम्मान को वापस अपने को पहचानना पड़ेगा कि यदि ये मूल्य है तो इसके इससे निकलने वाला डिजाइन क्या है और डिजाइन में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। यदि यदि ऐसे डिजाइन में आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो आप में कोई सम्मान की बात नहीं बनती है। जो सम्मान, विश्वास, स्नेह, ये तीन वो बेसिक मूल्य हैं जो जो आपने कोई चीज को खड़ा करते हैं ना, वो और वो मानव जाति के साथ व्यवस्था जुड़ता है। वो मेरे में मूल्य आ गया, मैं प्रसन्न हूं जी, ये सब नहीं होता, ये रहस्यमय नहीं है। मेरे में मूल्य आया तो भैया दिखाओ क्या किया, सम्मानजनक करा गया ये तो बताओ। हमारा तो रोजी रोटी सब ऐसे चलता है, चोरी से, बदमाशी से, है ना, बैंक से, इधर से उधर से, और हम बोल रहे हैं हम सम्मानजनक जी रहे हैं। ये सब कभी होने वाला नहीं है, ये सब कभी होने वाला है। हमारा तो व्यवहार में हम चीजों को ठीक से इंगित नहीं करा पाते, डरते रहते हैं, भयग्रस्त हैं, है ना। हम विनोद भैया को बता भी नहीं पा रहे हैं कि भाई विनोद भैया ये थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इतना भय लगा हुआ है। अपनी पत्नी को नहीं बता रहे, पति को नहीं बता पा रहे, बच्चे को नहीं बता पा रहे, क्योंकि हम ही डरे हुए हैं। और हम बोल रहे हैं हम तो विश्वास पे काम कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि हम विश्वासपूर्वक जीने की जगह में हैं तो अभयता की बात बनी रही है ना। अभयता की बात होगी तो सत्यता के साथ बड़ी होगी, न्याय के साथ बड़ी होगी, बनेगी। तो उसमें हमारे को अब इनको बताने की जगह में आ सकते हैं कि देखो ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। और नहीं तो मैं आपको बेवकूफ बनाता रहूंगा, आप मेरे को बेवकूफ बनाते रहना। वाह भैया वाह, क्या बात है, सोनू भैया आप तो ग्रेट हो जी पाजी, वाह आप मेरे को ग्रेट कर देना, ठीक है, ये न्याय हो जाएगा हमारे बीच में। और ये सब करते हुए भी स्नेह की बात है। स्नेह की बात का मतलब ये कि मानव का लक्ष्य हमको स्पष्ट होना, जिसको हम अध्ययन करेंगे आराम से, पूरा आराम से अध्ययन करेंगे। अगर वो सब है तब तो कोई ये सम्मान, विश्वास, स्नेह की बात बनी, नहीं तो यही सब हम करते रहते, पोपड़ बनाते रहते हैं जी। हाँ अभी ये तो सीए साहब, ये तो पता नहीं कहाँ जाके कुछ करके 25-50 हज़ार छाप लाते हैं और यहाँ बैठ के ज्ञान की बात करते रहते हैं। ये सम्मानजनक जीना है सम्मानजनक जीना नहीं है भैया। तो हमने तो FD करा रखी ढेर सारी और उस FD के साथ हम जी रहे हैं, अभी सम्मानजनक जीना है। FD कराओ कोई मना ही नहीं है, लेकिन FD का सदुपयोग तो करो, ठीक। तो सम्मानजनक बात बनी, तो तन का सम्मान सदुपयोग नहीं किए, मन का नहीं किए, धन का नहीं किए, कहाँ सम्मान हो जाएगा भाई। उसको तो इंश्योर कर रखे डर के मारे, जो अपना डर है वो तो लगा कर रखे। एक उदाहरण बताया, तो ये सारे मूल्यों को अपनी उपयोगिता के साथ जब तक व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ते हैं तब तक वो तो कुछ बना ही नहीं, पकड़ में क्या है। भाषा पूरी आ गई होगी, उसके साथ जुड़े हुए सारे तर्क आ गए होंगे, उसके साथ जुड़े हुए हमको प्रेजेंटेशन करना अच्छे अच्छे आ गए होंगे, है ना। वो तो हम पहले से इसमें विद्वान हैं, सब लोग पारंगत ही हैं, उसकी कमाई खाए हैं। अब मौका आ गया, वो जो प्रेजेंटेशन दिए प्रेजेंट हो जाओ, तब सम्मान की बात बनेगी, है ना भैया। तो ऐसा सम्मान कुछ नहीं हो रहा है कि बस ऐसा रियलाइज हो गया, साक्षात्कार हो गया, सम्मान हो गया जी, और कुछ नहीं होता ऐसे, ठीक है ना? ठीक है, कल भी सत्र कितने 12 बजे रह गए, 12:30 बता देंगे तो हम आधे घंटे सो के आएंगे भैया। बताइए कितने बजे आना है कल सुबह के सत्र में? 12 बजे आना है? 12 बजे शार्प नहीं, सत्र कितने 12 बजे? हाँ या ना? तो कितने बजे आएंगे आप लोग? सब पूछना है ना, पता लगे बीच में अस्पष्ट रह गया कुछ कि सत्र 12 बजे था, हमें तो 12:30 बजे आना था। हाँ अरे ऐसे क्यों मानते यार? तो क्या कहना चाहते हैं आप? 11 से 1 विश्राम पठन और 1 से 3। ये ठीक है यार, 12:30 बजे विश्राम और भोजन के बाद। वही खाना जो है 10-10:30 बजे तैयार हो जाता है, आप 11 बजे खाना खा लीजिए, पहले राउंड में निपट लीजिए, और 11 से 12 में आप विश्राम कर लीजिए। 10 से 15 मिनट आधा घंटे का विश्राम पर्याप्त है, और उसके बाद आप आ जाइए। उसके बाद फिर यहाँ से मनन करिए जाके आधा घंटा, बीच में नींद आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पढ़ लेना। ठीक, ये इसलिए किया गया है, उसको बड़ा इसलिए नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर और भी लोग जो संस्थान के बैठे हुए हैं, जो लोग अपना अभी उनका 2:30-2:30 बजे उनका कुछ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तो उनके साथ भी एक बार ये अनुकूलता बनी रहे तो ये न्याय की बात होगी, आपके साथ भी बन जाएगा, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेंगे। और शाम को कितने बजे मिलेंगे भाई? 7:30 का मतलब कितना होता है? नहीं दीदी, छोटा कांटा कितने पर रहता है, बड़ा कांटा कितने पर रहता है भाई? वो बता दो भैया, क्या पता किसी की गलती होता हो।